Ona Verda presenta cada dilluns a les 7 Pilotes fora. Tot el futbol nacional e internacional. Repàs de l'actualitat. Champions. UEFA. Bàsquet. Tot el món del motor. Notícies poliesportives. Concursos amb atractius premis. Recorda, cada dilluns a les 7 el 107.5 de la freqüència modulada. Pilotes fora. Bon vespre, piloters, tornem a ser aquí un dilluns més a Cap de Pere Ràdio, un poquet de retard, una sèrie de problemes tècnics i logístics no han fet possible començar a les 7 puntuals, però que començam tard no vol dir que donem menys informació o que sigui un programa menys interessant, al contrari, abans que res, ja vos posam al dia que hi haurà moltíssimes entrevistes avui i pues que continuen els concursos, etc. Però vos avançarem en el sumari, abans que res, saludam els membres del Pilotes Fora que tenim aquí a la ràdio. A falta que arribi en Jordi Aracil, el Soma Internacional, tenim a l'estudi en Javi Macarro, Soma Bàsquet. Com estàs tu, Javi? Bones tardes, com anem? Benvingut. Gràcies, igualment. També tenim a la taula el peu del canó, avui ha arribat puntual perquè començam tard, és en Leoncio Crespo. Com estàs tu, Leoncio? Hola, bon dia, petit amor. Som escolar, avui amb molta informació també, no? Amb bastant informació. I la taula de so, pluriempleat, fa absolutament de tot. Hola, Roger, sí. És en Dani, sí, Marín. Sí, ja estic. Vinga, benvingut, va accelerat. I un servidor, en Roger Udina. Anem a començar, vos informam, vos posam el dia del que vos espera aquest Pilotes Fora d'avui, dia 29 de gener del 2007, en el sumari. Real Madrid líder en solitari després de la nova derrota del Tau Vitoria. Entrevistam d'aquí una estona en Toni Pastor, organitzador d'aquest fantàstic partit entre veterans Real Madrid Futbol Club Barcelona en el Figueral. Vos posarem al dia. Tindrem la visita de Bernat Martí per explicar la seva divisió de juvenils de l'escola. Per fi, una gran victòria de la preferent, molt treballada. I un nou puntet dels juvenils aconseguit per la seva visita en el camp de l'Espanya de Domingo. I ja que tenim tantes entrevistes avui, convidam en Susan Reixà per informar-nos del clor de Calagüea i per els bons resultats que està cosechant na Clàudia Tropa. Exacte, aquesta és la melodia que estàvem esperant. Abans d'entrar en matèria, recordam que tenim en marxa el concurs del mes de gener del Pilotes Fora, darrera pregunta del concurs per optar a un sopar esbar cafeteria Castellet de Cala Ratjada. Per optar en el premi, ben senzill, respondre la darrera pregunta del mes. Quina és, Javi? Pues, fàcil, quin esdeveniment es celebra aquest cap de setmana a Cala Guida? Repetem, quin esdeveniment celebra aquest cap de setmana a Calagüe? Ja ho sabeu, resposta d'actualitat, si més no, el 9 de Cercamol, ho podeu fer donar-nos la resposta d'ara fins que acabis el programa. El nostre telèfon és 971-81-37. 971-81-37. I si no, en el nostre mail, pilotesfora@catdepereweb.com. pilotesfora@catdepereweb.com. En joc, aquest sopar, gentilesa d'un històric del Pilotes Fora. Bar Cafeteria Castellet de Cala Rajada. El teu punt de trobada és la Cafeteria Castellet. A la Cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La Cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la Cafeteria Castellet a Cala Rajada. Som-hi, doncs, és el moment del Pilotes Fora d'entrar en matèria amb una nova xerrada de bàsquet, Javi, i amb un poquet de retard, m'ho sap greu perquè precisament tu és el que tens menys temps, però bon, començam. Bueno, començant per notícies que ens venen des de la NBA i no gaire agradables, en contra d'en Pau Gasol, que ja durant un parell de setmanes és polèmica per aquest traspàs, ja que se'n vol anar a Chicago Bulls, que són els qui més estan pujant ara mateix per ell. Els qui s'han ficat dins la lluita han estat una altra vegada Boston Celtics, per fer-se en sort dret d'en Pau. Són els que ara mateix ho tenen millor, els Celtics, no, o Chicago mateix, Bulls, no? Per percentatges, els qui més se perfila és el Chicago Bulls. Recordant que tenen fins dia de 9 del mes que ve. És l'aposta de la setmana passada, per tant, els que no hagueu apostat ja ho sabeu. Exacte. Aviam si fitxarà o no. De moment, té nòvies, eh? Sí, té nòvies, i tant. A New Jersey Net també se preocupen bastant. Toronto, un percentatge baixíssim, però la possibilitat de tres espanyols en el mateix equip ja seria el sumum. I després un altre, Miami Heat, aprofitant la lesió de Shaquille O'Neal, volen reforçar Miami, recordant que són els actuals campions, o volen reforçar amb un crack com a Sant Pau Gasol, Alonso Mourning, en Dwayne Wade, Shaquille O'Neal. Bueno, de pivot no jugaria, no? Jo sóc el primer que li vaig demanar en Dani quan em va dir aquest rumor, dic de pivot. Però jo li vaig dir que sí, que jugarien entre dalt fora passar pena. Però bueno, degut a tots aquests rumors que el col·loquen ja fora de Memphis, recordant que Memphis és el pitjor equip de la NBA ara mateix, en diferència de més, en diferència, pues unes dures declaracions d'un locutor de ràdio d'allà de Memphis que ha dedicat una cançó en contra d'en Pau. Nosaltres no ho faríem mai, això. I no sé si l'heu sentit, jo l'he sentit ja, es qui se vulgui, la vulgui escoltar. Canta, canta, Javi. Se pot ficar en la revista de la pàgina web marca.com i allà ha de clicar lo d'en Pau Gasol i ho veurà tot d'una. Veu, s'entrarà per la setmana que ve, Javi, així farem un especial. Sí, està en anglès, el que passa que n'hi ha una frase concreta, molt repetitiva, molt repetitiva durant tota la cançó, que diu me gusta el baloncesto i no me gusta Pau. Gran frase, eh? Gran frase, i que després diu t'he de dir una cosa, sona molt bé la cançó, eh? Amb sí, una guitarra, pum pum, sona bé. No repera la cançó. No repera. És clàssica. És clàssic. Un acústico. És un unplugged. Un unplugged. Unplugged in Memphis. Tu, i a part de me gusta el baloncesto, no me gusta Pau, diu també ¿quién quiere un español llorón? Tienes 13 millones en venta, te encanta cada vez que se toca para comprobar si estás sangrando y con un maravilloso defensa parece que está clavado en el barro. Juega bien en la primera mitad y cuando le ves corriendo te hace reír. ¿Te gustará cuando te vaya y se haga daño? Aquí ja se refereixen de que si se'n va i se lesiona millor que millor, li s'anirà molt bé en el seguidor de Memphis per enfotar-se d'ell, i acaba dient tus millones a la basura y tu equipo hecho un asco y tú actúas como si fueras Dios. dures declaracions d'aquest periodista. A favor dels periodistes diran que ho diu cantant. Ho diu cantant i en guitarra. I una frase en espanyol, no? Tot és en anglès, menys una frase en espanyol que és... Una frase en espanyol que és... Me gusta el baloncesto, no me gusta Pau. America. America, sí. Totalment. I bueno, ho repeteix bastantes vegades, no? Ho repeteix bastantes vegades i que... Bé, això dona peu, és a dir, un reflex clar de com estan els ànims a Memphis, no? A Memphis. Però... No vol dir que tothom pensi igual, ni molt menys, però bueno, és una... Exacte. És una però bueno, ja recordant que en els darrers partits, recordant que se va lesionar un partit i no va per a jugar per un... va tenir un petit tirón muscular, sí. I bueno, pues en el partit que el va tornar a jugar, el varen xiular des de Sagrada, va ser el primer partit a Memphis, seva. A Memphis, després d'aquesta polèmica de que se n'anigués, pues el pavellón el va abutxear. És fort, tothom en contra de casa i... No, no, o sigui, a més no ho estan... El que passa que en Pau va fer unes declaracions que va dir que a Ventura sí que li aniria bé marxar-se. Sí, que no està bé a Memphis i que l'equip és un equip perdedor, ell se sent un guanyador, i també és vera que ell ha contestat en aquestes declaracions ara mateix, per això estaria bé que s'interessat se fiquessin a la pàgina web de Marca, perquè n'hi ha com un foro de debat, que n'hi ha moltes opinions, sobretot de gent espanyola criticant en aquest locutor o inclús a la directiva de Memphis en contra d'en Pau. Inclús surt en Pau Gasol a un programa de televisió per sortir en la seva pròpia defensa, dient de que ell és un lluitador i que passada que el seu equip ho va molt malament i se va perdre 22 primers partits de Lliga, ell segueix fent bons números, claro, és que per guanyar els partits. És que... Ell és un professional. Aunque demà se'n vagi, fins al dia de demà lluitarà per la seva camiseta que ara mateix en Memphis, que ha estat el que li ha donat l'oportunitat de ser el que és, però bueno, ell necessita aspirar més, cosa que m'aprenc molt bé quan se trata d'un jugador. Shaquille O'Neal se'n va anar de Lakers, sí. Perquè se'n va anar a Miami, perquè Miami estava preparant un equip per fer campió. Per fer campió, sí, sí. I ell se'n va anar allà... Bueno, i perquè no s'aduia gaire bé amb en Brian. Bueno, però... Entre altres coses. No. O sigui però bé, que... Herbert, i primer de tot s'ha de dir que per tirar una llança a favor d'en Pau és que qui va obrir tot aquest debat per vendre'l va ser el mateix Jerry West. Jerry West, director gerent de Memphis. La franquícia, per exacte. Tant, bueno, allà sabran. Normalment aquest locutor, molt bo aquest apunt que has trobat, Javi, i ho seguirem, perquè això sí. Pareix que encara queden setmanes per resoldre's i hi haurà més coses, no? Hi haurà més coses. Queden pràcticament 20 dies per menys si en Pau se'n va. I ojalà se'n vagi. Si han començat amb una cançó, falta de 20 dies, imagina't el que mos espera encara. Vas, bueno, haurem de fer una visita a Memphis, en aquest. Imbècil. Bueno, xerrant de jugadors a NBA, pues, tots sabem de que en Fran Vázquez va ser elegit en el draft de l'any 2005 per Orlando Magic. Va aprofitar una superoferta multimilionària que li va oferir la Carvalho Girona, on va fracassar, el va fitxar el Barça, on números d'en Fran Vázquez no són gaire bons, i bueno, pues tot això ha duit les seves conseqüències. Orlando Magic vol traspassar els seus drets. Els seus drets com a jugador, que ara mateix pertanyeix a Nau, que estigui, per dir-ho d'una manera, està cedit en el Barça, cobrant una pasta immensa, però aquest jugador perteneix a Orlando Magic i volen cedir els seus drets. O sigui que per d'una manera altra dic que no ho volen ni de conya. Que no ho volen, o sigui, per dir-ho d'una manera. Sanament. I fa pinta que no serà la NBA qui compri els drets, no? No, no ho crec. No ho crec perquè en Fran Vázquez no està fent bons números. Ni tan sols va quedar a Espanya per enriquecer com a jugador i el que fa s'ha ficat a dos equipos que, és que, perdona, la Carvalho l'any passat penós perquè va fer un equip a base de talonari per quedar campió i se va menjar una merda, i el Barça enguany amb un rècord increïble de 22 milions d'euros, sí, sí, per aquesta temporada, una mortarada, la bestialitat més grossa sentida aquí a la Lliga ACB, recordant que és la millor Lliga d'Europa, pues el Barça tampoc no està fent gaire cosa, i si el Barça no fa, en Fran Vázquez tampoc. Sí, no s'està enriquint com a jugador. Ho seguirem a veure qui té s'ànim de fitxar-lo, no? Sí. Seguirem així. Bueno, pues xerrant de Solestar, que sabem que de cada vegada s'atraca més, i tenim quinteto ja de, per part d'una conferència i de l'altra. És curiosa, per part de la conferència est, Gilbert Arenas de Washington Wizards, Dwayne Wade de Miami, LeBron James de Cleveland, Chris Bosh de Toronto i en Shaquille O'Neal de Miami. Això per part de conferència est. Quinteto titular. Fins la setmana que ve no se sabran quins són les reserves. Aquests on, encara estan a votació. On hi pot entrar en Pau, no? On, en Pau està en el nou puesto, amb un total de 237.828 vots. Més que l'any passat són això o menys? No, no, no. Bueno, no he comparat l'estadística de l'any passat, però l'he comparat amb la d'en Yao Ming, i en Yao Ming tenia un milió i pico de vots. És xino. Però bueno, per la conferència oest, seleccionat en Kobe Bryant de Lakers, Tracy McGrady de Houston, Kevin Garnett de Minnesota, Tim Duncan de San Antonio Spurs i en Yao Ming de Houston, que fa un mes que està lesionat i no jugarà, i no jugarà per es, en el playoff. I bueno, seràs en David Stern, el comissionat de CNBA, és qui s'encarregarà de ligar aquest jugador número 5 que falta. O sigui, no passarà aquest titular. Exacte. I després, entraran els suplents, a part d'aquest titular. Exacte. Que s'ha d'afegir. Aquest titular serà per substituir en Yao Ming, que ho triarà en David Stern, i després les reserves segueixen en les votacions. Ho triarem nosaltres, per dir-ho d'una manera. I en Pau no ve amb possibilitats. No ve amb possibilitats, sí, perquè... Vamos, N'entren 16, no? N'entren... Pues, no, no sé quants en ficaran per cada equip. Jo no sé si està no ve de la llista, que són 9 que queden per entrar... O per posició. No. No, per posició no me referien a això, sinó que ja n'hi ha 5 elegits. No sé si és que en aquests 5 elegits... Ja els has de restar, vols dir? Ja els has de restar. Ah, vale, vale. Vale, o sigui, no ho sé. Fins la setmana que ve no se sabrà, però ja seguirem informant si en Pau Gasol entra. D'acord? Perfecte. Bueno, si vos pareix, ràpidament, l'Eurolliga, pues dir que el Tau Vitoria se va imposar en el Procontrefil per 76-64. L'Unicaja Màlaga se va imposar en l'Automàtica Roma per 68-66 i té aspiració de passar, només depèn d'ell mateix. Que amb una jornada, crec. Amb una jornada, 6-0 en 6 victòries, 7 derrotes. La Cibona li va guanyar en el DKB Joventut, aunque el DKB encara tercer en 7 victòries, 6 derrotes. I el Barça va cosechar la seva cinquena derrota consecutiva. Suma i sigue, Javi. Davant d'un CSKA de Moscú que va desaprofitar un avantatge de fins i tot de 16 punts el Barça. Sí, sí, sí, anava guanyant. Va arribar a la pròrroga i a la pròrroga se va desfer. Se va desfer. Bueno, el Barça, segon classificat de l'Eurolliga, amb 8 victòries i 5 derrotes, el que contrarresta la gran reacció que ha tingut a la Lliga ACB. No s'entén. Bueno, com ja vam dir la setmana passada, la Copa ULEP, el Real Madrid s'enfrontarà aquesta setmana a l'Alba del Berlín i el Gran Canària en el Celtic. I, si vols parell, passam a la Lliga ACB, on ha començat els partits de la segona volta ja de la Lliga. Gran Canària 90, Alta Gestión Fuenlabrada 79, Valladolid 73, Caja San Fernando 71, Tos Alacant 79, Lagunaro Bilbao 80, Unicaja Málaga 60, Estudiante 75, DKB Juventud 83, Polaris Murcia 95, Tau Vitoria 90, Pamesa València 65, Futbol Club Barcelona 74, i a Menorca 79, Real Madrid 83, i a Casaballo Girona 89, Brossa 77. Bueno, llàstima, eh? No, per jo no. Bé, si te refereixes en el Menorca, que li va quedar poca per sí, guanyar el Madrid. Sí, va fer un molt bon partit, crec, no? Molt bon partit. El vaig veure, i si el Menorca jugués els partits de la manera que va jugar contra el Madrid, guanyaria bastants, no? Estiria a play-offs, segur, no? Estiria a zona de play-offs. Va, però, debutar, bueno, va debutar amb McCoy. McCoy, que va fer molt bons números. Eh? No és el de ses motor, eh? No. Ni és de Simpson, en Troy McCoy. Eh? Conegut per ses pel·lícules com... Troy McCoy. El Vive Menorca, tot i perdre aquest partit, pinta molt magre, perquè la classificació està enfonsat. Sí, però el penúltim... Però obriria llums, no? Això, sí, una mica... Però... Obriria, dic llum, donaria llum una mica a l'esperança de que l'equip pugui fer més. Com a mínim sumar victòries és difícil. Exacte. Però sumar victòries i animar una mica, perquè el públic com a mínim respon igualment, però com a mínim alimentaria una mica, sí, més, que la gent vagi animat seu equip. Exacte, sí. Bueno, a pesar de la derrota contra el Madrid, han tret a 3 jugadors de fora avui mateix, el Menorca. el que fa és que l'equip se quedi amb 11 jugadors tan sols. I com és que els han fotut al carrer? Però bueno, tenien contracte dos mesos per fer reaccionar a l'equip i en vista de l'èxit tampoc no han aportat gaire cosa i els han tret també. Se'ls va fitxar lo millor antes de que fitxés en Ricard Casas, cosa que ara amb en Ricard Casas a la banqueta no són el perfil de jugadors que li agrada a ell, i a lo millor pues, ha aprofitat el moment per dir, hòstia, has acabat contracte, pues, ni renoves. Però bueno, passar d'això, entra la possibilitat de que puguin tornar a fitxar jugadors per reforçar l'equip fins a final de temporada, menys si aconsegueixen la salvació. Ara mateix el Menorca és penúltim classificat, només per... 4-15, eh? 4-15, 4 victòries, 15 derrotes. Exacte. I ho té magre. I l'únic que vam per darrere és el Grupo Capital Valladolid, d'en Javier Imbroda, o sigui que... I en fora de la salvació encara, en fora. Recordant que aquest era el primer partit de la segona volta. O sigui, encara pot passar de tot. Queda però... mitja lliga, no? Exacte. Ha de reaccionar. Bueno, a destacar també la victòria del Barça, que com hem dit, molt malament a l'Eurolliga i reacciona a la Lliga, pese a que el joc no és per als més puristes el més guapo possible. No? Però s'ha posat quint ja, però ja s'ha posat quint del DKB Juventut, sí. Exacte, i bueno, ahí està. I al tanto que ara s'atraquen els play-off i Pentura li dona un cop de moral a aquesta successió de victòries consecutives. Després a destacar també, m'agradaria destacar, sense cap dubte, la derrota del Tau Vitoria. El Tau Vitoria que va caure davant del Polaris World Murcia per 95-90. Sorprenent. Increïble. I la Carballo Girona que no cedeix ni un partit quan juga dintre seva. També ja ho vàrem adelantar a principi de temporada que la Carballo d'enguany no s'apareixeria gent ni mica en el de l'any passat. De moment estan donant-se rebots resultats, eh? De moment les encertades, Javi. Exacte. I bueno, pues, jo crec que de la Lliga ACB res més a destacar, si vos pareix. O sigui que antes de passar a la Lliga LEP, una pausa. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Les millors pizzas i pastes les trobaràs a la pizzeria El Capone. A més, te l'anem... l'oportunitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que t'ho comptin i dona-li un bon gust al teu paladar i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratllada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Cala Gua. Javi, seguim en el bàsquet i cap a on anem? On anem a la Lliga LEP, on no ha hagut jornada de Lliga perquè se jugava la Copa Príncep, sí. On els representants eren, recordant que els dos representants mallorquins en guany varen quedar de fora, i se jugaven a l'Alerta Cantàbria, el Melilla, el Climalia León i el Club Bàsquet Villa de los Barrios, on la final se va decidir, se va decantar a favor del León, i bueno, pues dir que el León, actual campió de la Copa Príncep, davant d'una Alerta Cantàbria que va passar per damunt com un rodillo per 92-71. Bona pallissa. Bona pallissa. Javi, xerrant de Copa Príncep, crec que ara s'atraga una altra competició pel que fa a Celeb 2, seguit d'en Xavi Sastre, grupoteo.com, no? Pues bueno, increïble i sorprendentment se va classificar davant del Real Madrid B per accedir a una de les places per jugar la Copa LEP 2, se diu, que seria com la Copa del Rei, però d'aquesta categoria. i bueno, per dir que se celebra aquest dijous, sí, a Galícia, i ho juguen els tres primers classificats més l'anfitrion, que és el Vigo. I si ara tenim per aquí, mentre tu cerques a l'EP2, per dir que el Muro va ser el tercer classificat de la competició, el que va fer és que se colés en aquesta dita copa, i bueno, no és, sense cap dubte, no és un dels favorits per aconseguir la copa, però bueno, aquí hi serà. Serà interessant. Mira, si dir-te, perdona Javi, que es reuneix l'equip anfitrió, el Rosalía, tot un històric. Després, tres millors equips de la primera volta a la Lliga: Laguna, l'Orense i el Grupoteu.com. Vale? Hi haurà dos equips gallecs i després Laguna i... La Laguna, que és de Canàries, si no m'equivoco. Pot ser. I sí, és de Tenerife, la Laguna. És la ciutat universitària. Molt bé, en Dani ja sap el que es diu. Bé, això se jugarà a partir de les 6 i serà ofert per Digital Plus, vale? Canal Satèl·lit Digital, canal 94. Canal 94. Televisió gallega. No? Exacte, la televisió gallega, a Bonsa IB3 no té comptes ni de retransmetre la final, encara que la jugui el Muro, no fa compte ni de retransmetre-la ni en directe ni en diferit, cosa que m'apareix penós. Sí, ridícul. Ah? Ridícul. Són uns cracs. Bé, feta la crítica, però sobretot apostar a veure si tenen sort aquests jugadors d'en Xavi Sastre, que estan fent una molt bona temporada. Excel·lent. I està ja sorpresa classificar-se per aquesta Copa de l'EP2. Bueno, dic que aquesta setmana ells sí que han tingut jornada de Lliga i se van imposar en l'Aguar de Calpe per 82-74, d'aquesta manera conservant la tercera plaça en 14 victòries, 7 derrotes, i d'aconseguir un gran paper a la Copa. Mirarem per dilluns qui ve, tenien en Xavi Sastre aquí, ja que vaig coincidir l'altre dia una altra vegada amb el seu fill Artà, que jugava aquí a Artà, juga amb el centre de tecnificació, a més de que està convocat per jugar amb el Muro. Uh-huh. És com una sessió, tenen jugadors cedits, i bueno, pues han quedat que si fan coses grans miraran de pegar-li una trucada de telèfon i tenir-lo aquí en directe. Molt bé, veiem si hi ha sort. L'any passat el vàrem tenir aquí el Pilotes Fora, però seria una gran ocasió per contactar. Exacte. Amb ell. Què més tenim, Javi? Bueno, anem a la Lliga EVA, on després de dues victòries consecutives del Palma Playa Park, aquesta vegada no varen poder seguir la ratxa i varen perdre contundentment davant del Ciutat Real per 83-64. D'aquesta manera ocupen la 12a posició amb 4 victòries i 11 derrotes. A la part femenina, a la Lliga Femenina 2, el Canàries se va enfrontar davant de l'Olit Soja, on el conjunt de Soja va guanyar per 64-78, tercer classificat en 13 victòries i 4 derrotes tan sols, i el conjunt palmesano, l'Ícaro Jovent, se va imposar en el Don Piso Girona per 76-62, cinquè classificat en 12 victòries i 5 derrotes. Anem a xerrar, Javier, dels Cadagracs, si t'apareix, el bàsquet de l'Atlètic Escolar. Per on començam? Començam per el sènior masculí, on hem de dir que varen descansar aquesta setmana. Merescut. Descans. Bueno, això que ho digui un jugador. No? Dani? Sí, després de Sant Antoni i Sant Sebastià, com es deia, per molt de trotes. Tot i així els hi espera un rival complicat la pròxima jornada, no? I tant. Pues bueno, jugaran davant del Palma Agua Màgica del Cudi, recordant que és un desgallet de la competició, a pesar que és una plantilla molt reduïda de jugadors, però amb una gran qualitat. I tot i així, en el partit de la primera volta, l'Atlètic Escolar se va imposar aquí a casa, davant d'aquest equip, o sigui que... Va ser el debut, no? Va ser el debut de la Lliga contra el Cudi? Pues si no m'equivoc, va ser el segon partit segon de Lliga. Partit, el segon partit, tens raó. Javi, en Dani és com si no hi fos, però sí, va ser el segon partit de Lliga, no? Contra el Cudi? De femenins? De primera volta. No, teu. Valtros. Dels Valtros. El segon, possiblement. Molt bé. Ara no s'ha de xerrar. Tinc el dubte de que no sigui... Joseta o Esport, perquè me'n record que varen plaçar un partit de Porto Cristo 3 o 4 setmanes i no sé si devia ser el segon partit de Lliga. Bé, important partit, però Javi, Ai, Dani, l'Alcudi, hi ha possibilitats? Els va guanyar aquí. Sí, me'l fotran una manta per a l'espant. Sí? Sí. Així de clar. I vau ser capaços de guanyar la primera volta i ara vos fotran un tratge. Segur. Molt bé. Pinta molt bé. Això és jugar a l'Alcudi, no? Sí. Crec? Sí. L'Alcudi serà dia 2, que és divendres, si no m'equivoc. Sí, correcte. Sí. Divendres a les 9 del vespre. Vale. Ja ens ho contaràs. Gràcies, Javi. Mos ho contaràs. Però si no has anat a entrenar, Dani. Exacte. No ho sàpigues. Sí, per això. Gràcies. El sènior femení. Sènior femení. Bueno, no vaig poder venir a veure-les, però en Dani Marín aquí me va cridar en el descans inclús perquè flipava en colors des de Sagrada. Estava emocionat. Estava emocionat. M'alegra sentir això després de la crítica que vaig fer la setmana passada sobre l'afició d'aquí. O sigui, està bé que per fi hagi donat una mica d'espectacle a les sèniors, com perquè el públic estigui prestant atenció a lo que és el partit i no a altres coses, i totalment llenes a lo que és aquest esport. Pues bueno, dir que varen perdre davant d'un desgallet de la competició per tan sol 23 punts de diferència, era el tren de Solla, i varen perdre per 40-63, on se va arribar en el descans, per l'ho vist, amb un marcador molt apretat. Sí, perdia de 6 punts l'escolar en el descans, i bé, aquesta diferència de punts que hi ha al final del partit, l'equip contrari va tenir que canviar una defensa zonal, a dir, molt trist, per tot un aspirant a la lliga haver de canviar la defensa home a defensa zonal. En el tercer quart varen fer aquesta defensa i varen aconseguir aquesta diferència de 20 punts. Destacar que primer i darrer quart va guanyar l'escola. Què va passar? Pues que n'hi havia una lota nova allà, pues que va fer un descobrit. Patricia, no? Li diuen? Sí, segur que sí. I ja ha enamorat a més de la meitat de Sagrada, allà assistent en aquell partit, inclusive en els juvenils, que varen quedar una bona estona del partit a veure el recital. Vos podries contar alguna cosa d'aquest fitxatge? Perquè sense dubte que això canvia un poquet la fesomia de l'equip, no? Bé, fitxada, ja estava fitxada des de fa temps, el que passa que aquesta lota crec que fa feina de metges aquí en SPAC i per qüestió d'horari pues mai havia pogut venir, ni no sé si entrenar o jugar, i bé, pues ha estat ara pues la primera vegada que l'han vista per aquí i bé, ha estat sensació, perquè aquesta dona, segons diuen, això no sé ben cert, que ha jugat a categoria nacional a Madrid. Categoria nacional a Madrid. Sí. I se li nota, no? Per lo que dius. Massa. Sí. Que inclús molt desentrenada, pues, a dir, no hi havia cap atleta de l'Alcudi que aspira a l'Alcudi, de Solla, que aspira a pujar de categoria, que la pogués aturar. Escolta, vist que el pròxim partit pinta guapo, jo crec que ja que ja s'anaven aquestes, s'obren aquestes noves expectatives, podríem fer, si vos pareix, l'aposta de la setmana. L'aposta de la setmana. L'aposta de la setmana. Doncs sí, crec que de tota la història de les apostes que del Pilotes Fora mai n'havien fet sobre un equip de bàsquet de l'escolar. Havien fet preguntes però no apostes, i vista aquestes noves expectatives que s'obren i que les apostes vos poden suposar punts, descomptes entre els nostres patrocinadors, camisetes personalitzades, anar a sopar de Forcota i Guinevet amb el Leoncio i companyia, pues, per què no apostar i anar fort. Javi, quina és l'aposta de la setmana? Una cosa, la gent no apostarà si ha d'anar a sopar amb el Leoncio i companyia. Gràcies, Javi, moltes gràcies. Però què dius? Jo sempre aniria a sopar. Jo votaré, eh? Jo també aniria. Només per la companyia, jo del Leo, eh? Jo també. Que consti, eh? Mira, bueno, què és l'aposta? S'aposta. Prenem la meva dimissió. Ja la tenim liada. Oh, boys. Encara que començant tard, ara serem menys. Vinga, per favor. Bueno, per degut en aquest gran aconteixement d'aquesta gran jugadora que fa dubtar més d'un, tenint en compte que l'escola encara no ha guanyat cap partit de Lliga, aquesta setmana, diumenge, a les 11:30, duel comarcal entre l'Artà i l'Atlètic Escolar. Guanyarà l'Escolà o l'Artà? Ja ho sabeu, aposta interessantíssima, que ho deu respondre d'ara fins que acabi el programa. El nostre telèfon és 971 81 81 37. Recordeu, no sé tu. 81. 37. I si no, el nostre mail, pilotesfora@cataperaweb.com. pilotesfora@cataperaweb.com. I aquest partit de diumenge a les 11:30, Artà escolar del sènior femení. Ah, ja ho sabeu. Javi, seguint en sort repàs del bàsquet, no només van jugar les fèmines i el primer equip va de descansar, sinó que la resta també van disputar partits. Pues bueno, els juniors van guanyar fàcilment davant del Molinar per 96-60. Ja s'obren paraules ja per aquest equip, que com han dit, se lligues entre ell i el Son Cervera, no n'hi ha més que li puguin fer sombra en aquests dos equips. I bueno, per dir que la setmana que ve jugaran davant del Relojería Brújula, això serà dia 1 de febrer a les 9 del vespre. Dia 1, si no m'equivoco, és dijous. Sí, correcte. Els cadets crec que descansaven. Però aquesta setmana tenen el seu partit corresponent i jugaran davant del Inca Dragons aquí a casa, en el Figueral. Això serà diumenge, dia 4 de febrer, a les 12 de matí. I per acabar, Javi, els infantils? Els infantils sí que varen tenir partit, varen perdre davant de l'Alcudi per 41-77, on hi ha molt bones referències d'aquest equip que encara no ha guanyat cap partit, però se nota ja... se comença a notar la feina feta durant els entrenaments, eh? És hora d'afrontar aquests partits. Els fruits del dia a dia, els entrenaments, partits, etc. I dic que aquesta setmana jugaran a Campos, això serà dissabte dia 3, a les 5 des de cap vespre. Perfecte. Dels minis crec que no tenim res, Javi. Per tant, feina feta. Qualque cosa més pel que fa al bàsquet? Res més. Jo tinc una notícia. Vinga, comenta. Jo vaig anar a veure un partit de la jornada de Javi. Te'n vas anar a veure l'equip de femení d'en Javi Macarro. Sí. I què tal? Molt bé, molt guapa. Van cobrir les expectatives. Sí. Molt guapa el partit, molt guapa les jugadores. Vaig arribar en el descans i el partit estava totalment igualat, però sabeu que era una cosa del gaste físic perquè en el tercer quart... Era qüestió de temps. En Javi, l'equip d'en Javi va arrasar. A dir, té jugadores que individualment són una passada i bé, vaig veure un monòleg. Sí, i el Javi, comparat amb el que el veies en el banquet fa un any, Dusko total o Dusko Ivanovic, mala llet al 100%? Jo crec que és un poc més fama que l'atribuïm aquí, sí? Perquè sí. Dir, té les dues cares en Javi, dir que... No, exacte, te'l trobes de festa i té una altra cara. Claro, sí. S'ha portat. Això perquè després del partit me'n vaig anar a fer una Coca-Cola amb en Dani. Sí, No, Javi, no faig per això, sinó perquè hem començat tard per culpa meva i a tu t'has retirat la sessió millor. Bueno, he de dir que en aquest partit ja me va veure que no estigui gaire satisfet per la feina feta, sí. Però bueno, bé, potser més, no? Sí. Bé, en tot cas, victòria i pinta bé, no, tot? Pinta bé, aspiram a, com han dit, a jugar la Lliga i pujar nacional. Que supos que no deixareu cap jugadora per enfrontar-vos per el partit aquest de l'escola, no? No, ho farem. Vale. No ho faria mai, això. A mi em sis verà. El meu cor és gavellí. És verd, se te veu. Javi, feina feta, idò, qualque cosa més? Pues res més, de moment. Doncs fins dilluns que ve i gràcies per haver vengut. Gràcies. Necessites renovar finestres o portes? Vine en Cinaluz. Carpinteria Metàl·lica en Cinaluz te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, Avinguda Joan Carles I, Rotonda del Figueral. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine en Cinaluz. Per informar-te, per assessorar-te, per a resoldre amb rapidesa qualsevol contratemps, per a tot el que necessitis, en Assegurances Bilbao trobaràs el teu agent de confiança amb les millors solucions en assegurances i productes financers. Apropa't a Assegurances Bilbao. A Cala Ratjada, via Mallorca 8, Baixos. Telèfon 971 56 46 12. Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap. El futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. A Fi d'Esport, a cada ratllada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva per a practicar els teus esports favorits. Si ets enamorat de l'esport, vine a visitar Sa Fi d'Esport a cada ratllada. El carrer Lionel Cervera i el carrer de Calagulla. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer Sa Fi d'Esport de cada ratllada. Them behave this way. We still living primitive today. Cause the peace of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man. Realize that you can't change the world by changing yourself and understand. Cansat de que el teu mecànic et cobri el que no està escrit? D'haver d'esperar una eternitat fins que t'entreguen el cotxe o la moto arreglada? Doncs no esperis més i porta'l l'Autoràpid Àngel. Autoràpid Àngel et tractarà amb la professionalitat que esperes d'un bon taller. Autoràpid Àngel, bon servei a bon preu. Ens trobaràs al carrer Sant Pocapaia a Capdepera o al telèfon 971 82 97. No t'oblidis, l'Autoràpid Àngel, qualitat i servei per disfrutar del teu automòbil. Si vols estar informat, pensa en Bert, pensa en l'escolar. Som-hi, doncs, és moment d'entrar a xerrar de futbol, de l'escolar, però abans d'entrar en matèria, Leoncio, tenim una visita no ben bé de l'escolar, però relacionada plenament amb l'escolar, no? Exactament, tenim una visita de... president de la presidenta que se'n cuida de l'organitzador és l'amo. Estem xerrant d'en Toni Pastor. Bon vespre, Toni. Bon vespre. En Toni Pastor és l'organitzador, podríem dir, el cap visible de l'organització d'aquest partit que s'està preparant, mega partit, l'esdeveniment de l'any, sens dubte, en es Figueral, un partit entre els veterans del Futbol Club Barcelona i el Real Madrid, que se disputarà el mes de març. I ell, pues, bé, vindria a ser el cap visible d'aquesta organització que va a càrrec de la penya barcelonista i la penya madridista d'aquí del municipi. No sé si ho he dit bé, Toni, però ben bé seria això una mica. Sí, no? bueno, ja vull matisar. Hi ha més gent muntant el cotarro, no? Podríem dir. Vull matisar perquè això de l'organitzador, no, un event com aquest, un tio tot sol, no hi ha manera de fer. Cap visible. Bueno, ja som els que... inicialment vaig tenir, o sigui, això ve d'un, és una història, la vols contar un poc aviat. Això nosaltres fa el 2001 se va fer un partit Real Madrid contra el Mallorca de veterans per recaudar dos més fondos per el projecte Tomo, que el projecte Tomo, ho recordaré, que és una associació que lluita contra, es digui, per reformar la gent que té problemes amb droga i tot això. En Tomeu Català havia estat de capellà a cada ratjada, que jo li vaig dir l'altre dia dinant amb en Tomeu, li vaig dir jo, Tomeu, això d'Iglesis, no, la veritat és que no és massa. No practiques, jo, no? Sí, jo cada qual pensa de la seva manera, no, i jo l'Iglesis no... Ara, el que fa ell no té res que veure amb l'Iglesi, té que veure amb, una, amb un acte social extraordinari, vull dir, no té... I jo crec que qualsevol que tinguem al lots o qualsevol que anem per mig, sabem la lacra social que és la droga. Aquest home fa molta feina, però jo el Déu damunt la terra per ell, vull dir, és un fenomen, no? Si, si el coneixen ho saben, i els que no el coneixen basta que ho veguin per... Bueno, varen fer aquest partit el 2001, varen recaudar 10.300.000 pessetes. 10.300.000 pessetes? Se diu aviat, eh? Sí, se diu molt aviat un municipi tan petit com Cap de Pere. Després, el 2013, la Gemanacà, se van tragar 14 milions de pessetes, i jo la meva il·lusió era fer-lo bianual cada dos anys a diferents municipis de Mallorca. Això no ha estat possible perquè no han picat, o sigui, vàrem anar in que se va interessar, que el viat se va interessar, però la veritat és que això és molta feina, ningú se va pel davant. I jo el que volia no és organitzar-ho dins el seu municipi, evidentment, claro, sinó ajudar i donar unes línies. Facilitar unes línies. Jo anar dins un municipi o dins organitzar un partit de cap manera, vull dir, ho han de fer ells. Està clar que el tema Manacor i Cap de Pere, tu com a manacorí i com a regidor, sí, d'opció, doncs s'entén un poquet el fet que organitzessis un puesto, no? Exacte. Com a exjugador de... del Manacor i jugador dels veterans del, exacte, Manacor, exacte, i com a gavellí de viure aquí durant fa 25 moltíssims anys, 25. No? Exacte. I bueno, fruit d'això, ara ha sortit s'idea, tu vas tenir s'idea de que aquest any intentar que se tornés a repetir un partit pues, projecte, sí, d'equips d'entitat de categoria com aquesta dels veterans. Però... havien passat 6 anys, uh-huh. Després d'aquests 6 anys, jo l'any passat ja tenia els cuquets, sí, perquè trobava que havia de fer qualque cosa, ho vaig proposar, la gent no anava massa calenta, però un moment donat vaig pegar un cop de mons a taula i vaig dir, si no ho feia vosaltres, ho faré jo. Jo evidentment no ho podia fer, ens vaig haver de picar, com que dir, i van dir, ho farem endavant. Qui ho vas plantejar tot això? Això és la penya de Madrid. A la penya de Madrid. Sí, sí. Jo vaig dir, si no ho feia vosaltres, me deixaves nom i jo ho faré, perquè jo, evidentment, no pots anar a cap institució com una persona física a demanar, no, a demanar cap subvenció. Som Toni Pastor, correcte, i hem de demanar-te això. Això no te pot donar ningú. Has d'anar a demanar subvencions com una associació legalment constituïda i tot això. Bueno, se me'l van posar a fer feina, i jo vaig dir, jo enguany vull fer la màxima expressió amb molta, diguem, en el Mallorca jo tenc molta de pressi, perquè de més som mallorquinista de matar, o l'Utsu Buhanda, el Mallorca. Això és per dissimular. Sí, és del Madrid. No, jo primer som del Mallorca. Però, com ja s'havia fet contra el Mallorca, jo som una expressió de veterans de futbol, crec que és un Madrid Barça, un Barça Madrid. És el més gran que hi pot haver, no? Pot ser. Som una expressió de veteran de futbol. I jo vaig posar fil a l'agulla amb aquest aspecte, i la gent, pues, quan li vaig dir això, entusiasmada, perquè veure un Madrid Barça, un Barça Madrid, aquí, Cap de Pere... És el nou de Mas, no? Sí, malament sigui de veterans. No, malament sigui de veterans, perquè ha de passar una cosa, Leoncio, que la gent de la nostra edat... encara ho tenim present, veure aquesta gent, sí, jugar, perquè si ve en Pep Guardiola, si ve, jo que sé, en Serena mateix, que és un poc més vell, però si ve, sí, els tens. Els veu per la tele, i els veu, només els han vist per la tele, molta gent. I el primer que has de fer és mirar de comunicar els equipos i mirar una data, no? Per sí, bueno, això és el problema, perquè aquell no li va bé tal fetge, aquella data no li va bé perquè tal, aquell altre, el Madrid, per exemple, si jugui al Madrid dins casa seva, no el troben desplaçar. Fan, bueno, partits al Corcó, no fan partits a prop, que puguin arribar en el partit. El Barça li era igual, inicialment, sí, però llavors no va ser igual. No som tan escolers, som... No, nosaltres escolers, som més... Sí. Llavors no va ser igual, llavors sí, tenim unes dates, llavors tal, llavors qual, i qual. És qüestió, que m'ha dut 3 mesos de feina, posa-los d'acord. Posar una data, així, uf. 3 mesos de feina i un milió de cridades. És del Madrid, és en... bueno, en Zoco, en Pachín, que són els que el duen, i el Barça és en Josep Maria Fuster, sí, que tothom també el tenim, sí, és els que el du tot, dels veterans. És principi de que no volien jugar amb contra l'altre, també. Ah, sí? No, que no volien jugar amb qualsevol menys contra l'altre? Sí, perquè no queren jugar contra nosaltres, i l'altre decidia anar, no, res, com he dit. La qüestió els va posar, és qui realment els va posar d'acord, o sigui, és fer un partit atractiu pel projecte, home. Això crec que els va ajudar molt. Sí, animar, no? Sí, perquè en Josep Maria Fuster, si m'ho recordeu, sempre feien un partit a nivell nacional de pel projecte, home, sí, que era una solució a la lliga contra un equip. Això es feia cada any, ara fa dos anys que no es fa, perquè problemes, els equipos tenen massa partits, els equipos que no són de primera línia no són atractius. Qui és atractiu? El València, l'Atlètic de Madrid, el Madrid, el Barcelona. Sí, els altres, es va fer en Corunya, arribava poca gent, quan de Corunya anava bé. Bé, i vaig posar els equipos d'acord, després quan vaig tenir els equips d'acord, vàrem anar a oferir-los el projecte, perquè evidentment no es pot fer res que no li oferesquis, però està molt encantat de la vida. Tenen un equip, tenc entès, no? Sí, sí, sí, tenen un equip de terapeutes i ets alumnes, diguem, sí, i alumnes que estan allà. Fins i tot alumnes que encara estan fent sí, un sí, projecte sí, allà. Sí, sí, sí, sí. I tenen equip, que diríem de veterans també seria, no? Que, no, clar, aquests són més joves. No, bueno, però no, vull dir que no és federat, diguéssim. No, simplement tenen un equip perquè juguen contra... Hi ha una neta que m'ha contat el meu català, que fan que cada any fan un partit jutges fiscals contra el projecte Homo. I està bé. Sí, i els jutges i fiscals sempre perdien. Sempre perdien? Sí, perquè els projecte Homo són més joves i tal, sempre perdien. I un dia, i van a jugar a Luigi ja, o sigui, és un partit amb àrbits i tot. I un dia, bueno, la darrera vegada, els jutges van d'un molt bon equip, i un Tomeu era l'entrenador i hi va i diu: Tomeu, diu, aquí hay que no son fiscales ni jueces. I diu, home, diu, aquell és policia, per què vas estimar de tenir jo? Hi havia gent que s'havia colat en aquest sí, partit, bueno, són anècdotes, a més que és molt agradable veure gent agafar sa vida amb aquesta filosofia. Bé, ho tinc un poc a preguntar, perquè vam oferir el projecte Homo va dir que sí. A partir d'aquí, quan tenim dos equips, Data i projecte Homo, que diu que sí, han d'anar a oferir sabent a les institucions. Ho vaig dir a l'Ajuntament. L'Ajuntament, la veritat és que està encantat de la vida. Hi ha un senyor que li hem d'agrair moltes de coses, moltes portes, que és en Toni Mir. És un tio que ha fet molta feina, però sobretot si ara nosaltres anàvem a demanar al govern balear, al consell, sí, una data ajut per una reunió, te diuen sí, apunta't aquí, tal i qual. En Toni mos va facilitar, ja ho diré, obrir les portes molt aviat. Vàrem oferir el sabent, els consells, l'Institut d'Esports, l'Institut del Govern, l'Ajuntament, tot això, i tothom s'ha volcat en el projecte, en el partit aquest. S'ha volcat, jo no m'ho basta que se volquin que diguin està escollint una idea. Evidentment s'han volcat econòmicament, te refereixes. Sí, diguem, el partit val el que et sabent. Tenim un pressupost de 73.000 euros. 73.000 euros costa el que és l'esdeveniment. I per tant, amb l'objectiu de treure més dobbers perquè vagin pel projecte Homo. Això s'ha de multiplicar. Per tant, exacte, primer has de cobrir i a partir d'aquí aconseguir... Has de guanyar dobbers. Per tant, un repte, això. Claro, no, jo el que vull, sí, jo el que vull és que les institucions paguin el pressupost. A partir d'aquí, tot l'altre sigui gran-s'hi. Quan el primer any ens vam posar el primer partit, jo amb un milió de pessetes que em traguéssim una fredeta, però jo era una meravella. Clar, em vàrem entregar 10.300.000. Aquí hi ha un problema, que crees un precedent també. Exacte, no pots entregar menys. has d'entregar més. Has d'anar més. Clar. A partir d'aquí hi ha un altre problema afegit, que és que han desfigurat el limitat. O sigui, no estan ni jugant el Luchillà, ni Sant Moix, el limitat, no hi poden posar més gent de s'aquí cap. A més, hi ha unes coses que se diu seguretat i tot això, que es comença civil inclús no ho permetrà. Quin aforament hi ha en teoria en es Figueroa? Perquè clar, hi ha grades però també hi ha el perímetre d'escamp, no? Sí, hi ha el perímetre d'escamp i nosaltres estem projectant, vam posar unes grades supletòries que ens va deixar l'Ajuntament de Muro. Aquestes pràcticament ja tenim, però és que en volen posar més, volen mirar de posar diguem com el que va ser la Copa Davis. Vale. I què seria, doncs, les parts de darrere del camp? Però hi ha un problema. Però després te direu on hem de posar. Hi ha un problema. Que el que ets a Copa Davis val 1.000 pessetes, o sigui, 6 euros per cient, per cadira. 6 euros per cadira són molt de dos més. Llogades. Sí, sí. Entonces, el que hem de fer? Pues, en cobrant 10 d'entrada, que no és una entrada, és un donatiu, però si ja per seure ja en pagues 6, te'n queden 4. Però clar, si hi ha 3.000, si 3.000 persones, si 3.000 tiquets se venen molt fàcil, perquè se vendrà molt fàcil, si instal·lant 2.000 més i 2.000 a 4 euros de ganància, també són un dobbés. Sí, exacte. Vull dir, si no els atén, no els podràs fer. Vull dir, això és un estudi que s'ha de fer, que els que estem fent en aquests moments. És un poc complicat perquè ho has de vendre tot. Tot. Sempre hi ha. Bien. Però de moment la intenció és ampliar les places al màxim que se pugui. Sí, unes 3.500 hi cabran, 3.000 de moment. Comptant el que hi ha, més el que s'aprimaria. Més el de l'Ajuntament de Muro, que només ens costa l'instal·lació, que no costa no molt lloc, no se deixen. Exacte. Bien, hi ha una cosa molt important que és una innovació de vora l'any 2001 i el 2003, que és que vàrem, quan vàrem tenir sabent tot encarrilat, vàrem anar a oferir a Feridó i B3. Sí. I B3 ho transmetrà en directe, crec que és importantíssim per la zona, per municipi, per municipi, o sigui, a nivell Balears, se veurà per tot Balears, i si gent me diu que no els pot arrastrar gent, dic, al revés, m'ho no pot dur. Contrari. Claro, total, jo estic d'acord que qualcú que el millor no ho vulgui tal, però la gent que hi ve tres una setmana diu farem tal dia, tal partit, es fa propaganda i tot això. Entonces, jo crec que mos durà gent. Hi ve tres és molt important, o sigui, la televisió és molt important quan sabem a la zona, o sigui, a nivell d'esponsors ha facilitat molt les coses, sí, que surti per satèl·lista, sí, molt, perquè et poden posar publicitat estàtica i tot això, i això et va bé, això. Bueno, quan varen tenir B3 que va dir que sí, varen anar a cercar un parell d'esponsors molt grossos, que els vull anomenar perquè jo crec que no hi ha problema de que no mani, o sigui, varen anar a veure Berlín, i el Berlín mos paga el 100% dels viatges de tots els jugadors. Per tant, que això, una gran ajuda. Crec que val la pena. Val la pena, no, no. Sí, sí. Perquè si dius jo, sponsor de 1.000 euros i això, no. Però, i llavors vàrem anar a veure la nostra. Bé, l'associació hotelera, que és molt important també, mos ha recolzat en tots, en tot i per tot, i de més mos paga l'estància de tots els jugadors i totes les famílies. Vull dir, perquè a Madrid du 50 persones i el Barcelona 35. Això són plantilles. Sí, però no tenen tant de dolbert. Aquest del Barça va més justet. I com que ets vaig dir que havien de pagar... L'has de mollar, la pedreta. L'has de mollar, la pedreta. És que no pots estar sense mollar-la. I com que vaig dir que havien de pagar, va dir, ai, me posi 35. No me'n posi tants. No, és una broma. Bé, te faciliten l'estada, el viatge... No. De moment, sí, bueno, de mantenir... Berlín, el viatge, l'associació hotelera, l'estada de tot el que són l'equip i el que envolta l'equip. Vull dir, això és una gran ajuda. Vull dir, el pressupost està pràcticament cobert. Llavors vam anar a xerrar-se amb el senyor Pere Batla, que és el director general de la nostra, i la nostra ha comprat 1.000 entrades. 1.000 entrades. Sí, 1.000 entrades que ens han de repartir, ens repartiràs projecte, perquè l'important del projecte és no són els dobbers en si, sinó la repercussió que dona i la propaganda que fa que la gent sàpiga el que és esperant. A nivell social. Exacte. Doncs aquestes entrades, aquestes 1.000 entrades, se repartiran en lotets de 8 a 12 anys a dins el terme de Cap de Pere Cala Ratjada, Artà, Sant Llorenç i Sant Cervera. Claro, això té doble finalitat. Primera, que per aconseguir aquesta entrada, aquests lotos us van fer una feineta, una feina, que els mandarà el projecte Tomo. Sí. Per exemple, un dibuix que relacionant droga amb esport, coses. I se regala aquesta entrada, però clar, són el lot de 12, de 8 a 12 anys, que realment no poden venir tots sols. Els ha d'acompanyar qualcú. Els ha d'acompanyar qualcú. O sigui, si tu, el teu fill, Leoncio, te diu... he guanyat una entrada. M'he guanyat una entrada, que això és molt important. Sí. Perquè si te regalen, moltes vegades, però si la m'he guanyada, te dirà, papà, acompanyem. Evident. I el papà li costarà una altra entrada. Encantat de la vida, son pare. Evident. Maldament no li agrada el futbol, perquè la darrera vegada hi ha molta gent que no li agradava el futbol. Per veure en Michel i per veure en Butragueño i per veure... No, encara està bo el Michel de les dones. Encara, bueno, la qüestió que això a la fora pràcticament està cobert, que és molt important. He nomenat aquests, podria nomenar més, però són més petits i no els vull nomenar, des de vora estan damunt el cartell. En tot cas, els anomenarem, tenim temps per anar informant sobre l'esdeveniment. Està clar que nosaltres des d'aquí dels pilotes fora ja ho vam mig comentar abans d'aconseguir l'entrevista amb tu, amb aquesta gent tan ocupada que dus, doncs de, com a mínim, anar esmentant que a poc s'atraca aquesta data, que recordant que és el 24 de març. La setmana passada, poc a poc ho anirem dient. La setmana passada vam fer una reunió en les dues penyes al teatre, que m'agradaria que haguéssiu vist, perquè jo xerrava jo i xerrava la gent bufant. Anava amb bufanda o no, jo la veritat és que van venir uns 50 persones, cosa que no m'ho pensava mai, vengués tanta gent. Jo vaig explicar el mateix que he explicat aquí, vull dir, per conscienciar-los, perquè el que no volia és que ningú de la gent me digués o digués fan un partit Madrid Barça i tal, oh, jo no sé res, per exemple. Això vull que la gent participi en tot el que pugui participar. No estic parlant econòmicament, estic parlant de feina, estic parlant de suport als que fan feina, estic parlant que és un event pel poble, crec, molt important, i crec que la gent hauria de participar al màxim, malament sigui en dir jo què sé, en el que sigui. Bé, o animant a la gent a anar-hi. Exacte, parlen-ne, si en parlen ja és ajudar. Si en parlen dins el bar ja és ajudar. I van venir 50 persones. Voldria que haguéssiu vist seguidors del Madrid i seguidors del Barça, si estan en una penya és perquè són d'aquests Harry, seguts un de bar a l'altre, sense dir-se res, ja és una monada. No passa sempre. En aquella època estaven empatats a punts, el Barça i el Madrid. La cosa està igualada. No, vull dir que... La gent se va comprometre, pel que dius tu, estàs totalment dient que les dues penyes van correspondre a aquesta crida que vas fer i... Totalment. Se'ls va informar de tot el que hi haurà. De tot sabent, i la gent a partir d'aquí ja han rebut molt de por i molt si necessitem coses i tal i qual. Vull dir, perfecte. A partir d'aquí, què hem de fer? N'hem de parlar. N'hem de parlar molt. I hem de fer propaganda, i perquè si se'n parla, la gent se consciència. I que vull quedar una cosa clara, que és 10 euros que se pagui per l'entrada. No són 10 euros, no és una entrada per ja 10 euros, és una aportació, un donatiu que se fa al projecte Tomo. Després del partit, hi ha un sopar de gala. El sopar de gala aquí sí que tindrem problemes, perquè això ho farà un poc l'associació hotelera, mordirà el local, però ni Cala Ratjada ni Cap de Pere, hi ha un local més gros de 400 persones. 400 persones amb un event d'aquests és molt fàcil d'omplir, perquè sí, ja n'hi ha 100 i pico entre jugadors i polítics, institucions, etc. Sí, sí. Allà, no, vull dir, ja només en queden 270 tiquets i això. Els tiquets seran cas, però vull que quedi clar que no paguen el sopar també, sinó que va també per el projecte. Exacte, paguen, el que paguen és... Seria un esdeveniment paral·lel? No, acte seguit del partit, el mateix dia, a les 9 i mitja, a les 9, se farà el sopar. Això se dirà perquè encara no està concretat l'horari. Això és un poc història d'això. En tot cas s'informarà de la gent que volgués anar a sopar també, de com sí, ho ha de fer, sí. Si vol optar a poder anar a sopar i tal. Vull que quedi clar una cosa, que serà que, però és que això va un poc relacionat amb les places que tens. Sí, sí, clar. I amb l'objectiu, no? Exacte, i amb l'objectiu. O sigui, si nosaltres dius el millor vendrà 70 euros un sopar, és una barbaritat. O 80, o 100, és igual. És una barbaritat, però si nosaltres tenim 2.000 peticions i només n'hi caben 300, no, és que no hi ha més, i hem de mirar a treure el màxim de rendiment de l'event. Sí, no, no es discrimina ningú ni es treu ningú de fora, simplement que el donatiu vull que sigui el màxim per donar el màxim de dobbers a aquesta gent. Si voleu preguntar altra cosa. Escolta, Toni, jo m'ha agradat molt això que has dit dels lots, de que s'han de guanyar l'entrada, i bé, nosaltres no tenim els lots ni tenim res, però nosaltres fem concursos aquí a la ràdio, ho procuram fer cada setmana. Escolta ningú aquesta ràdio? Sí. Escolta, sí. A més, ja ho veuràs. Tenim l'avantatge que Cap de Pere poques ràdios pot sentir si no és Cap de Pere Ràdio. És a dir, tenim una audiència que és pràcticament el 100% de qui posa la ràdio. Per tant, hi tenim molt a guanyar. Sí, senyor. Sí, senyor. Però nosaltres fem concursos cada setmana, on sortejam aquesta setmana mateix, aquest mes sortejam un sopar a la Barcafeteria Casteller perquè tenim patrocinadors. Altres vegades fem apostes perquè la gent guanyi punts i els regalen camisetes pròpies de pilotes fora, jo que sé, fem diverses coses. Okay. I bé, jo no sé si algú s'agrada o no, però ja que tenim intenció de que es doni a conèixer, doncs Ventura podria muntar un concurs de cara doncs, això, mes de febrer i el que queda de març o fins a principis de març, quan ja tinguem més clar fins i tot qui ve de jugadors i quan ja estigui tot en marxa, perquè els piloters que escolten el pilotes fora doncs tinguin l'opció d'aconseguir una entrada que no és regalada, sinó guanyada. Exacte, correcte, que també vendrem. Seria... Aquí vull dir una cosa que molta gent me demana, i és que a molts demana i qui vendrà? Això és la pregunta primera, no? I qui vendrà? Perquè... Mitchell va... Sí, senyor, no, Mitchell. Bueno, aquí hi ha un problema, que aquesta gent, ells, inclús el contracte que han firmat, diuen que no se volen banyar, perquè potser dirien vendrà aquell i després no ve. I això ja és un fracàs per tots, per l'organització i per ells. Simplement no ve perquè com que ell no cobra res per venir, i si té una altra cosa, doncs no ve. He de dir que el caché de dos equipos, cada equip són 10.000 euros. Però no són per ell, no són per jugadors que venen, sinó per una associació que té una fundació al Madrid i al Barça, al Madrid una i al Barça una altra, sí. Mai junts, perquè no, i per ajudar ets futbolistes que tenen problemes, que també n'hi ha, tot en tenim en mente lo de Julio Alberto, sí, exacte, que és el cas més famós, però com en Julio Alberto pues n'hi ha n'hi ha molts. I de coneguts i per conèixer. Exacte, ja, perquè per mero fet d'haver jugat un partit amb el Madrid, amb el Barça, tu pots estar en aquesta associació, en aquesta fundació. Tot i així, el caché que dona el fet d'enfrontar-te a un Barça o a un Madrid deu augmentar segurament, o sigui, les ganes de jugar contra un rival no és el mateix jugar contra el Deportivo que jugar contra el Barça o contra el Madrid. Supos que s'apuntaran jugadors d'entitat segurament només pel fet. Sí, el que passa que aquí està el problema, que jo no puc dir aquest nom fins que faltin 10 dies, perquè aquí hi ha un altre problema. Antes, un dia antes no sabia qui havia de venir, però ara avui pues, han de treure bitllets, i bitllets han de ser bueno, nominals, i han de ser, tenir nom, i si no tenen nom no vala. Tant si és en Mitchell com en Guardiola. No vala ningú. Vull dir, això ens dona un avantatge, que és 10 o 12 dies antes nosaltres hem de ser les llistes. Aquí la vendré aquí, si vosaltres m'ho convidau. I tant. I la vol dir bé, tots els que venen. Em pot fallar un, si tingui bitllet comprat i no vengui, però no crec que mos falli això. I què podem fer, doncs, pels pilotes que vulguin guanyar-se l'entrada, ja que no sabem els noms de jugadors podríem fer que s'abanyin? Perquè no fem una quiniela? Doncs pues mira, estaria bé. Com ho plantejaria? Bueno, ja faria un concurs, que com ho fa? Vos criden aquí, no? Mos criden o mos escriuen per e-mail, per email nostre, pues, les preguntes que nosaltres. Això d'e-mail ja no arriba, no, bé, en aquestes tranquil, cases. Hi ha gent que va per telèfon o t'ho diu per SMS, pel carrer t'aturen, Leoncio, la resposta d'aquesta setmana és tant, saps? I tu has d'anar allà amb boli preparat i apuntar-te, o si no, per jo el que faria és una quiniela. Una quiniela de quins jugadors creuen que vindran, per exemple? Per exemple, pel concurs que endevinin dos jugadors de cada equip. O sigui, si endevinen, tots els que endevinen entraran en un sorteig que nosaltres podríem ja regalar, podríem regalar. Ens hem comprat altres 10 entrades. Nosaltres com a pilotes fora te'n comprarem qualcuna, això no ho dubtes. Molt bé. Perquè nosaltres hi serem. Has criat IB3, però nosaltres fins i tot podríem retransmetre els partits si m'apura. No, no, perfecte. Tenim en Revi aquí que li fem instal·lar allà a Santana i el retransmitim. Sí, per la broma. Perfecte, o sigui, per què no? Això també ho podríem plantejar, segons com seria allò, el primer esdeveniment, macro esdeveniment retransmès des de que la ràdio està a Can Rata. Anem a les entrades. Si la gent respon bé, els que encertin dos jugadors per equip, 10 dies antes ho sabrem. Sí. I per tant, fem un recompte dels que han acertat bé, i després se fa un sorteig de 10 entrades. Perfecte. Va bé. Mira, tots els piloters que se la guanyaran, perquè per tant participaran en un concurs, exacte, on intentaran saber qui ve aquí en es Figueral. És un pack i un jack. Sí, exacte. Vale, perfecte. D'entrada agrair-te que puguem fer aquest concurs, dir-te, Toni, que, bueno, que a partir d'ara pots comptar amb nosaltres, perquè això des d'aquí intentarem donar-li el màxim ressò, i ànims amb aquesta feina que te queda, perquè supos que no, sí, queda tothom, perquè ara com més s'atraca l'esdeveniment, més se complica tot. Complica, sí. Però d'entrada donar-te senyora bona per aconseguir ja ho sabia. Escolta, una cosa abans, crec que hi ha un partit que no ho hem dit, hi ha un partit anterior, aquest Madrid-Barça importantíssim, molt important, com els dona fruit la setmana que ja anunciem que tindrem un membre gavellí d'aquest equip que s'enfrontarà al projecte Homo, sí, no? A més, sabent aquest jo, la meva idea era fer un altre partit davant, però no rebó, perquè la vegada anterior també van fer un partit i es van venir 3.000 persones tots mitja hora, entonces hi va haver un caos de circulatori, sí. Perquè menys allí tothom empenyia, no empenyia, però vamos, els que estan anaven presses. No, presses, i jo la meva idea era per dues raons. Primera, per facilitar a la gent que farà feina, que n'haurà d'haver molta, perquè si nosaltres hem vist la venda del mercat medieval i tot això, i sabem la gent, quan hi ha molta gent, el que passa. No hi ha aparcaments, però no s'ha de fer aparcament per un dia, vull dir, farem un altre partit. I l'altre partit, jo vaig parlar amb Antonio Pasqual per fer un partit dels veterans de l'escola, que aquí tenim una representació dels veterans, dels més guapos, dels veterans. És el més famós, sí. Exacte, el més famós sí que ho és, a la Solsó. Gràcies. Viu aquí a la ràdio, en Suso. No? Ah, viu aquí a la ràdio. No, vull dir, l'escola no tenia veterans, havien parlat un parell de vegades de fer-los, no havia anat mai bé, i jo vaig dir, Tomeu, vaig cridar un dia, vaig dir, és un moment històric. Excusa perfecta. Sí, per fer els veterans. Per fer veterans de l'escola hi havia un problema, o sigui, fer un partit de veterans de l'escola contra un altre equip hi havia un problema, que és que si tu fas un partit de veterans sense tenir equip, si no, toquem la trompeta tots que hagin jugat amb l'escolar i que venguin, el partit no és un partit, és una costellada, aquell cau, aquell se fa mal, aquell rebota, en fi, això no és un partit de futbol, vull dir, això és una costellada. I això, de pensar que jo vaig jugar un partit a Manacor, i quan van acabar hi havia 4.000 persones, perquè venís partit siguent, 4.000 persones, no pots fer una costellada. Ells saben que és que venen a veure-te que no és un partit de veres, però ha de tenir un mínim de, almenys, de per, ja que sé, per a córrer futbol. De tenir planta damunt un camp. Sí, no, oi, hi ha un pot de panxeta, hi ha un parell de quilos de més, això és correcte. La panxeta està bé, però sempre quan la puguis moure amb un poquet de coherència. Exacte. I li vaig dir, mira, aquí hi ha dues opcions, fer veterana de l'escolà i començar ara que era final d'estiu, perquè nosaltres a Manacor vàrem organitzar una lliga de veterans. Ja fa temps que se fa, no? Sí, 4 anys. I fes equip, participar en aquesta lliga, i el dia de l'event tens equip fet, i no has de anar a dir, no, Leoncio, vols jugar amb els... Tu has jugat? Vols jugar amb els veterans? Sí. I doi, ara, que el Leoncio, per exemple, que el tenc aquí davant, ara s'apunti al carro. Se presenti el dia del partit i dir, jo també som veterà, i si no me deixeu jugar amb enfat, no és correcte. Vull dir, oferem els veterans de l'escolà o farem un partit d'una selecció de veterans de la comarca. Perquè jo el que m'importava molt era... la gent de la comarca que s'impliqués al màxim en l'event, i que em parlassin, que és el que feim ara, però que em parlassin perquè han de jugar, i perquè de fet en els veterans se'n parla d'això. Clar, home, supos que és l'esdeveniment de l'any per un equip que ha començat ara, que està jugant una sèrie de partits, però que tots tenen clar que disputaran un partit. Correcte. El dia que el Madrid-Barça juga aquí. I no se procuraran no fer-se mal per estar en aquest partit, perquè si se fa mal el partit anterior ja no juga. I jo egoísticament, perquè tothom som un poble egoista, malament, no. Jo volia fer contra el veterà del Manacor. I ja està fet. Vull dir, i per poder jugar una estona. Per poder jugar una estona. Claro, si es fa tant de feina, almenys has de tenir un cremallet. Però llavors el projecte Tomo m'ho va dir, que té un equip, i m'ho va dir, vols si podria jugar el projecte Tomo? I jo, encantat de la vida. Vull dir, encantat de la vida, de manera que el partit anterior serà el veterà de l'escolà contra un equip del projecte Tomo. Que costi, que m'apareix que té un bon equip, perquè van jugar contra el Mallorca i contra els fiscals, i van anar a Berlín, i van enconyar un torneig, vull dir, m'apareix que té un bon equip, de manera que vol dir això, que s'espavilin. No, de moment pareix que estan espavilant, tinc entès que van guanyar aquest dimecres passat el seu primer partit, després m'ho posaran. No, això és una figa, això és que has tirat una figa, jo te'n diré un altre, de moment n'han perdut un. No, tots els altres, vols manera de veure-ho de... Saps per què no ho dic així jo? Perquè tots els veterans que me troben me diuen, ja hem guanyat el primer partit. Sí, senyor. Me diuen així, no és que me diguin, no, és que hem empatat i ara hem aconseguit. No, és que no n'havíem perdut, només un n'hem perdut contra el Manacor. Contra el Manacor. Però el resto han anat empatant, però no, ha arribat la primera victòria, perquè m'ho han dit ells. I ara he arreglat per que guanyin el segon contra el Manacor aquí de dins. Ho tenim arreglat. Ah, sí, està fet. Bé, idò, dir de pas als oients que dilluns que ve tindrem en Tomeu Pasqual, ja hem quedat amb ell a les 8, perquè mos informi de, doncs, aquests veterans, què tal, com estan, si estan en forma de cara a aquest partit contra el Projecte Homo. D'acord. Toni, gràcies per haver estat aquí, estarem al tanto i comptam amb la teva presència les pròximes setmanes. Quan vulgueu. Per les novetats que hi pugui haver. No? Gràcies a vosaltres. Gràcies. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia. On trobaràs revelat digital en mitja hora, fotos de carnet, fotos d'estudi, reportatges socials i càmeres digitals. A més, podràs fer fotocòpies en color i blanc i negre, plastificacions i enquadernacions. García's Foto Digital, tot en fotografia, al carrer Elionor Cervera número 75, a Cala Ratllada. El telèfon 972-56-33-56. García's Foto Digital, la seva tenda de fotografia a Cala Ratllada. T'agradaria conèixer la teva illa des de la perspectiva dels ocells? Passejant entre els nígols a 300 metres d'altura? Amb nosaltres gaudiràs d'una experiència única. Mallorca Balloons t'oferim la possibilitat de volar en globus i conèixer Mallorca des de l'aire. Mallorca Balloons pot fer el teu somni realitat. No esperis més, crida'ns al 971-81-81-82 o a la web mallorcabalons.com. Som-hi doncs, continuem les entrevistes aquí al Pilotes Fora, després d'aquesta abans que ens ha fet d'aquest gran esdeveniment, Antoni Pastor. Leoncio, crec que ho havia anunciat abans, el sumari, després ha estat després, per un petit retras, però tenim el president de la cofradia. El president de la cofradia, que és un bon orador, un gran orador, sí, quan surt de la palestra... Xerra bé. De qui xerram? Bueno, ni més ni manco que de Bernat Martí. Bon vespre, Bernat. Hola, vespre. Com estàs, Bernat? Bé. Leoncio, jo crec que pots començar tu com a escolar. Bueno, jo l'únic que li vull demanar a en Bernat és que continuïn la seva idea de continuar sent entrenador. Malament hagi deixat ara a juvenils per petits problemats. Però bueno, que continuï en l'escolar i que estigui el més pendent possible del club, que se compta molt amb ell. I bueno, faria una pregunta. Com te trobes ara que no estàs entrenant directament? Sabem que estàs ficat per allà dins... Ja tornes a estar per allà. Sí, està d'interino. Està d'interino, està en equip. Conta un poquet. Com estàs? Què fas ara? La veritat que cada estic és estrany, perquè... després d'un parell d'anys d'haver seguit una rutina, una monotonia, la veritat és que quan arriba l'hora que marcada dels entrenos, si te pegues coquet i me n'hi vaig en el camp a veure els alevins, a veure menys els juvenils, perquè clar, el tema d'horari el tenc un poc xapat, perquè la veritat és que m'he designat per unes altres feines i ara no podria seguir tant com jo voldria tot el que és tema entrenament, però la veritat és que quan arriba l'hora marcada sí que te pega aquest cuquet a l'estómac. Però mam, i ja que te pegues cuquet, què estàs fent ara mateix? Tornes a estar en el club? Vares, després, si de cas mos contes, doncs, que et va donar peu a que doncs, plegassis de juvenils, etc. Però què estàs fent ara mateix? Abans de just plegar, has tingut una aturada, has anat a pescar un parell de dies i te tornem a trobar en el camp. No, quan vaig comunicar la decisió a la directiva, després d'haver-li explicat els motius perquè a on m'havien conduït a dir que crec que el convenient, sobretot per l'equip de juvenils, era que ja no continuar, que vengués un altre entrenador amb unes idees noves, no sé si millors o pitjors, però sí noves i diferents a les meves, després d'haver-ne xerrat bastant en la directiva, ells me van demanar a veure que pensava fer, a veure si hi havia un punt i final o un punt i a part. I jo els vaig dir que jo era un home de club, que era un home de club que podria estar a les seves ordres sempre i quan ells ho volguessin, o sigui que jo no volia estar a un puesto d'una manera que pogués incomodar qualcú. Ells me varen dir que tenien pensat algo per jo, que m'agafàs 10 o 15 dies, la veritat és per desconnectar un poc, i que després me dirien quina tasca me tenen encomanada. No la m'han dita. L'únic que sí he fet és que hi ha hagut companys que per un motiu o l'altre no han pogut anar a disputar un partit i jo vaig anar a suplir-lo. Com a entrenador, te refereixes? O... exacte, els infantils d'Antoni Brunet se'n va anar una setmana de vacances, ara la setmana passada, i me va dir a veure si volia anar a dirigir l'equip, ja que aquests atlò feia 2 anys els havia tingut jo, alevins, i els coneixies, i més o manco, en 2 anys més, però els havia tingut jo, i la veritat és que sí, me va fer il·lusió, i va acceptar. Arrel d'aquí, no sé quina sorpresa m'espera. Encara no t'han informat de moment, però si se dones cas, podries anar a suplir qualsevol entrenador. Jo crec que Estir no anirà molt lluny de per aquí. Uh-huh. No, la veritat és que tots els entrenadors estan en actiu. Hi ha feina, no sé si a cantera o en els primers equips, però la veritat és que feina n'hi ha. I tant fa si és base o primers equips? Tens preferència en aquest aspecte? No, jo li vaig... Sí, no, li vaig dir que independentment de que vengués de juvenils si havia d'anar un pre-Benjamins, o sigui que no m'acurien els anells, o sigui que no... Jo era... Has estat molts anys a futbol base, vull dir que evident, no... però que no volia dir que de pegar un bot de juvenils a pre-Benjamins me pogués estar estrany, o sigui... Si ara veurem un tàndem entre germans en els més menuts. No, la veritat és que... jo crec que... Bernat Martí, tot crec... seria un... Que l'experiència que de té... Martín ell... sí. De Martín Brothers. Jo crec que basta i veig que se desenvolupa bé i que se desentén bé del tema per ser el primer any. Sí, no? De moment està molt il·lusionat. Esperàvem tenir-lo aquesta setmana, al final no ha pogut ser, però també un dia d'aquests caurà en Pasqual, tindrem per aquí. Sí, també és, temes de feina també és complicat, i ara la veritat és que estem fent feina de la part de tard i arribant tard. La veritat és que d'entrada ja agrair-te que hagis pogut venir, Bernat, perquè és complicat. Escolta, anant ja amb els juvenils, la setmana passada vam tenir aquí en Biel Torres, que qui realment ha tingut de substituir en una decisió que va ser únicament teva, el fet de plegar de juvenils. Aquí durant setmanes, no sé si per bé o per malament, nosaltres creiem que per bé, hem xerrat bastant de juvenils, hem dit les coses que no mos agradaven i les que sí que mos agradaven, hem intentat gent d'aquí sempre anar a veure partits, etc. Està clar que hi ha hagut diversos motius. Què és el que t'ha conduït a prendre aquesta decisió? No crec que sigui purament esportiu, és a dir, no només siguin els resultats en si, punto. No, jo és que el tema de resultats es posaria un poc a part, i aquesta decisió tampoc no ha estat fruit d'un dia, ha estat una decisió que ha estat madurada, consensuada en la meva família, o sigui, era una cosa que ja venia d'enrere. Si és així, en Leoncio Pantura ho sap, fa arrel de 2 mesos, sí, jo ja vaig tenir una reunió amb la directiva on els vaig comentar que creia que les coses no anaven conduïdes com jo voldria, i que d'aquesta manera jo ja vaig posar el càrrec a disposició de la directiva. En aquells moments, per un motiu o l'altre, no se me va acceptar, fins que aquesta vegada sí que ja vaig dir que la veritat és que no sé si un poc fort o no, que m'era igual que si l'acceptaven o no, però que la meva decisió era irrevocable. Una i exclusivament és perquè creia antes i crec ara que juvenils tenen equip suficient per salvar la categoria de calle, i que jo no he sabut o no he pogut involucrar-los de la manera que jo volia. Arrel d'aquí creia que per bé seu, sobretot seu, era intentar anar amb en jo desmarcar-me un poc de la situació, i que l'entrenador que vengués, que no se sabia, començàs però, de zero, com he dit. Evidentment, que els hi fagués despertar il·lusió, que repeteix que jo o no he pogut o no he sabut despertar-los. En tot cas, està clar que els juvenils ha sigut fruit de debat en els foros i per tot. S'ha xerrat de que si sortien, que si alguns no eren més solidaris que d'altres. Hem sortit, totes les categories surten i poden sortir, però que si uns no eren solidaris amb els altres perquè encara darrera hora encara anaven gats i se presentaven gats, que si uns bevien, que si els altres que no s'aduïen bé els del primer any amb els de tercer. Bé, hi ha hagut mil històries. Això m'ho ha fet molt de mal. Supos que no ha anat bé, tant si se xerrava de fora, que lògicament que algú filtrava, és evident que entre ells que això s'explicava, i supos que era més tot això que no pas els resultats en si. S'ha demostrat, fins i tot estant i tu, no que per ara que els juvenils han començat amb en Biel i estan de moment duen una bona ratxa, per dir-ho de qualque manera, en tu van ser capaços de fer partidarros i demostrar que fins i tot en el segon se li podia plantar cara, guanyar equips que a priori no eren de sa lliga, que tocaven una vegada ja s'equip se trobava en aquesta situació. És a dir, capacitat n'hi havia, i Ventura eren tots aquests fets esportius o no, sí que formen part de l'equip, està clar. Jo és que l'aixecaria la famosa frase d'en Cruyff quan entrenava, que és el famós entorn, o sigui, però de dins del... De fora, o sigui, tot el que s'ha xerrat i s'ha magnificat de juvenils, o sigui, els juvenils tenen entre 16 i 18 anys, malament mos pensem que siguin homes, encara tenen la fibra sensible, i jo no crec que els hi hagi beneficiat molt de que s'hagi posat en dubte la seva, entre cometes, professionalitat, perquè gràcies a Déu ara aquests tres darrers partits la cosa s'ha parell que s'ha reconduït, però els mateixos jugadors que se'n van a dormir a les 8 se n'hi anaven fa un mes que se n'hi van ara. L'únic que passa que resultats o que el famós entorn i ho torn dir, o sigui, ara parell que la cosa s'ha apaciguat, o sigui, jo no perquè entengui costum, però si una vegada o dues per curiositat vaig llegir el foro, i la veritat és que el que se deia en el foro no ajudava en res en el bé del col·lectiu, que si de primer, que si de segon, que si de tercer, però o sigui, això ha sortit realment en el final, una vegada tu quasi sí, però això ha sortit perquè està enquistat allà de dins, o sigui, en tots els equips n'hi ha de primer, de segon i tercer any. Jo no havia viscut mai una situació d'aquestes. Per posar un exemple, els jugadors que ara l'any que ve pugin en el primer equip, que tindran 18 anys, o sigui, no tindran cap responsabilitat ni una fins que en tinguin 28. No. L'entrenador els demanarà la mateixa responsabilitat en el que en tindrà 18 que en el veterano de 28. I aquí pareixia que hi havia gent que sí s'havia de solucionar més les papeletes que l'altre, quan els juvenils de l'escola eren els que començaven, els que havien pujat de cada terme, els que s'havien aguantat. Tot aquest tema que no ha vengut de dins l'equip, o sigui, ha vengut de fora, no m'ho ha ajudat, o sigui, m'ho ha perjudicat, de que els petits problemes que hi pogués haver s'han fet molt més grossos. I Pentura, tot això està culpa meva, de no haver sabut o no haver pogut aturar-ho a temps, perquè Pentura, si en el primer moment jo m'he de donar compte de com anava la situació i s'hagués pogut pegar un cop d'efecte, un cop de timó, Pentura no haguéssim arribat a la situació actual. Però arrel d'ara, si la cosa, jo veia que els jugadors sofrien. O sigui, no per jo, perquè com a futbolista he descendit com a futbolista i he descendit com a futbolista, o sigui, jo no es perdre no me feia o no m'afectava, el que sí m'afectava era veure com quedaven els jugadors dins el vestuari, i jo no trobava lògic de que en l'equipo que ton repetir tenen els juvenils, o sigui, arribar a la situació deportiva que havien arribat ara, i els hi vaig fer veure la directiva que creia que era convenient que ho deixés anar perquè el millor és que el meu nivell no arriba més, o sigui, no hem d'anar a cercar... Però no crec que hagis arribat a aquest punt, és a dir... O sigui, jo som una persona que molt metòdica, o sigui, que li don massa Pentura, un dels grans fallos meus és que li don massa voltes a les coses. Tens en aquesta categoria, i sobretot la petita gota que va vessar este so del darrer partit, és que vàrem tenir 17 hores de por a pensar coses el dia que mona vàrem anar a Ciutadella. Massa temps de donar-hi voltes. O sigui, és que també hem de pensar una cosa, és que mona vàrem anar a les 4 de matí d'aquí i tornàvem a les 12 del vespre. O sigui, jo tampoc no crec que això ajudi molt a un equip a por a estar, i aquest dia la veritat és que si tot sol dones moltes voltes en el cap, te replanteges si val la pena continuar o haver de sofrir tant, ja repetem, no per jo sinó per els al·lots, perquè els abous. I jo veia que la cosa no anava així com tots desitjàvem, i van arribar en aquesta solució. És que és exclusivament això, o sigui, totes les altres coses que s'han pogut dir, interpretar o mal interpretar, jo crec que miraria de tapar-les i conduir la cosa que ha estat així. De fer borrón i cuenta nueva, com diuen, i a veure què passa. No sé si, bé, no sé si nosaltres vam contribuir per bé o per malament, simplement nosaltres vam xerrar, bé, jo t'ho dic perquè no crec que mos escoltàssiu, perquè entrenàveu o el que sigui, sí que saber veure que han comentat quan sortien, perquè algun, com que aquí tenim precisament els membres de Pilotes Fora són una mica nocturns, per dir-ho de qualque manera, sempre hi ha qualque representant que va a dormir tard, no sé, no sé per què, no sé si ho duen a sa sang, però n'hi ha uns quants que fan de sí, que sin Leoncio, que sin Dani, que sin Javi, va. I bueno, i doncs coincidia pues, que quan qualque vegada, pues, a més anava a veure els partits, pues, s'havia comentat que si no dèiem mai noms, però pues, sí, aquell dia no se van cuidar, una cosa és sortir i l'altra és cuidar-se. I Ventura pues, no ha ajudat, no sé si fins aquí pues, t'ha perjudicat un poc això. No, perquè jo sempre creuré en la bona fe d'un futbolista, i si el jugador me deia que se n'anava a dormir a una determinada hora, jo havia de creure. Moltes vegades tampoc anar a dormir a les 9 del vespre i anar també arreglat, o sigui que no, o anar a dormir a les 3 del matí i anar dret. Això del tema d'horari jo tampoc no li donaria molta importància. No, realment és com vas a dormir, segons com. Pot anar a dormir a les 5 del matí, però escolta, que l'endemà t'aixeques bé, correcte, segons com. Vull dir que no... Bé, vas tenir l'ocasió de poder-te despedir de jugadors i bueno, no sé si de despedir-te vas tenir l'ocasió, això t'ho deman, i de pas comentar-te, crec que en Biel fins i tot vau estar xerrant bueno, per l'equip que s'havia trobat, doncs donar-li una mà, no? Sí, no, en dimarts, quan perquè en dilluns, això era l'endemà d'haver jugat el partit a Menorca. Sí. M'havia reunit la directiva i els hi vaig comunicar la decisió. I en dimarts era el primer entrenament que teníem i si els hi vaig demanar que per favor que me deixassin és anar a despedir-me de jugadors i anar a explicar-los els motius que havien degut que jo deixant-los, i els hi vaig explicar pues, tres quarts de la mateixa de lo que he estat explicant ara, i el que els hi vaig dir és que no acabassin o que no tinguessin ninguna dubte de que el primer fan i el primer forofo i el primer que estiria amb ells i el primer que celebraria, que estic convençudíssim encara de que se salvaran, seré jo. Arrel d'això, el primer partit sí que no hi vaig anar a veure'ls, més per tema de que crec que aquest partit era molt recent i que els protagonistes d'aquest esdeveniment eren ells i el nou entrenador. Arrel d'això sí, ja el pròxim partit vaig anar a veure'ls i en aquest fora camp no hi puc anar, però estic en contacte amb pares via telefònica que pareix que fan en directe, videoconferències. I després quan en Biel me va cridar per dir-me que el president li havia comentat a veure si ell volia fer-se càrrec de juvenils, vàrem xerrar de temes trivials i això, i me va demanar quatre coses i jo li vaig dir que des de la meva modèstia, si necessitava res per ajudar-lo, pues que a més que són companys des de fa molt d'anys i que està a la seva disposició. Me va donar ànims, com m'han donat ànims tots els entrenadors que des d'aquí els vull agrair que estan dins el planter de l'escolar, i que també me va dir que tot això són, entre cometes, gajes de l'oficio, que ell enguany mateix havia començat un equip i per circumstàncies ho havia deixat, i que dos anys va agafar juvenils i també li va passar tres quarts de lo mateix de lo que m'ha passat a jo. Mm-hmm. Altres entrenadors més veteranos, com en Pep Fuster, com en Baltasar, com en Toni Brunet, o sigui, tot això bueno, ja l'han viscut, o sigui, pareix una incongruència, però jo això m'ha curtit més que tots els èxits que vaig poder tenir l'any passat en sos cadetes, o sigui, no espero grullo, o sigui, jo aquest mig any que he viscut amb aquesta tensió, amb aquests equips que he pogut veure, o sigui, jo tot això és positiu. No, clar, lògicament el que... És una experiència més que has tingut, està clar, i que no m'ho pensava mai, eh? No. I no crec que gaire agradable. No me refereix que en sóc desenllaç, o sigui, que jo no m'esperava mai per dirigir un planter a divisió autonòmica. És que és, o sigui, un premi, això, que, independentment de que la cosa no hagi acabat com tot desitjàvem, o sigui, jo aquesta mitja temporada que he pogut dirigir aquests juvenils en aquesta categoria, per jo és un orgull. Bé, Bernat, no sé si afegir alguna cosa més, no sé si vols afegir alguna cosa més. En tot cas, agrair-te que hagis pogut venir a contar doncs, això, com havia anat doncs aquesta temporada. Volíem tenir-te abans, però no va poder ser, i vam preferir primer que vingués, i també pel tema d'horaris a tu t'anava millor, doncs va venir en Bernat primer, i en Bernat en Biel Torres com a nou entrenador, ens va explicar doncs com havia trobat l'equip, el que va servir, i doncs teníem ganes de saber doncs això, què havia passat un poquet. Aquí només havíem comentat doncs que te n'havies anat, que havies plegat, però com veiem ets incombustible, continues a l'escolar de moment, aquesta temporada i comptàvem no, aquesta temporada del s'aquí veig ja. Aquesta no t'ho trauran de fora. Bé, agrair-te que hagis vengut, Bernat, i gràcies a l'altre, i bé, animar-te a seguir vinculat a l'escolar, tot portant tot el que saps, i bueno, i si t'avorreixes o te sobren hores, vine aquí a passar una estona, que amb aquesta oratòria que diu tothom, encantat de saber que vinguis. No, la veritat és que jo estic a gust, cada vegada que m'ho dit per venir, jo encantat, i més estant entremig, la cosa més agradable. S'agraeix, gràcies, Bernat, i fins a pròxima, molta sort. Moltes gràcies. El teu punt de trobada és la cafeteria Casteller. A la cafeteria Casteller podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. Vine a la cafeteria Castellet a Cala Ratllada. Passa i disfruta del millor menjar italià a la pizzeria El Capone. Les millors pizzas i pastes les trobaràs a la pizzeria El Capone. A més, te donem l'oportunitat de que puguis conèixer l'especialitat de la casa, el multipasta. No deixis que te'l comptin i dona-li un bon gust al teu paladar, i així podràs conèixer el millor menjar italià a Cala Ratllada. Pizzeria El Capone, a l'avinguda de Cala Guia. Necessites renovar finestres o portes? Vine a Encina Luz. Carpinteria Metàl·lica Encina Luz te dona el millor servei i assessorament al nostre municipi. Informa't a la nostra tenda, avinguda Joan Carles I, rotonda de Figuera. No dubtis, si has d'arreglar que teva, vine a Encina Luz. Per a informar-te, per a assessorar-te, per a resoldre amb rapidesa qualsevol contratemps. Per a tot el que necessitis, en Assegurances Bilbao trobaràs el teu agent de confiança amb les millors solucions en assegurances i productes financers. Apropa't a Assegurances Bilbao. A Cala Ratjada, via Mallorca 8, Baix Bòs. Telèfon 971 56 46 12. Som-hi doncs, continuant el Pilotes Fora, i després de tanta entrevista, Leoncio, hem dit que els veterans van guanyar el seu partit, hem dit que en Bernat ho ha deixat però continua vinculat a l'escola. Què mos queda de l'escola? Pues mos queda fer un repàs ràpid de resultats i els horaris dels propers partits. Pues vinga, començant pels més menuts, si t'apareix. Bueno, començant amb la sortida que varen tenir els prebenjamins de primer any, que varen sortir, varen jugar en el camp de Llubí, i perderen el partit per 2-1. Aquest cap de setmana descansen, o sigui que no tenen partidat, descansaran tots perquè així no hi haurà tant de partits. Els prebenjamins de segon any pues donaren una pallissa en el Margalidà per un contundent 8-0 aquí en el Figueral, i també, igual que els prebenjamins de primer any, també descansen aquest cap de setmana, no tenen partit. Els benjamins de futbol 7, els que entrena amb Pet de la Cova, varen aconseguir una victòria dins la seva sortida, en el seu desplaçament en el camp del Barracà per un 2-5, i continuen en bon lloc a la classificació. I el proper partit el juguen dins el camp de la Joventut Can Picafort el proper dissabte a les 12:30 des de matí. Després tenim els alevins de futbol 7, que varen perdre el seu partit en el seu desplaçament en el Joventut Can Picafort per 2-1, però també s'ha de dir que varen fer un molt bon partit, que la qüestió és que el porter del Joventut Can Picafort era boníssim i se va aturar tot, i varen xutar 30 vegades, però es va aturar totes. Es va aturar totes. Com va quedar? 2-1, un resultat. Però bueno, continuen endavant. Després tenim els alevins de futbol 11, que segons com m'ho han comentat, varen perdre el partit 3-0, però va ser un arbitratge indecent, un arbitratge bastant incorrecte per una persona que no és persona, ni hauria de ser àrbit. I més per aquesta categoria, i no? I dins una categoria, pues, comentar el que els va comentar els jugadors, pues, valdria més que els àrbits que estiguin per aquesta zona, que sabem que n'hi ha qualcun que se'n cuida un pot dels arbitratges, se fes ressò d'aquesta notícia i fes de veure qui era el boníssim àrbit que els va tocar en aquests lots d'11 anys. Ens han dit detalls d'encarar-se amb el públic, xerrar els jugadors directament d'unes maneres impresentables, i també expulsar el delegat només per trepitjar el camp. Jo crec que se va lluir, i la veritat és que valdria més ser anar a pegar una granadota que seva, s'àrbit. Dir que és una llàstima, i més en aquestes categories. Si és greu que ho faci un àrbit, amb el lots encara més greu. Molt més. Encara més sentit pels lots, i les costes assimilar les maneres de dir el lots les coses. Sí. Bueno, diguem que aquest proper partit juguen aquí, en el camp de Figueral, aquest dissabte també, a les 11:30, contra la Salle. Després tenim els infantils de futbol 7, que varen guanyar 5-1 en el Valldemosa, que era escolista, i contundentment un 5-1 pues està molt bé. I aquest cap de setmana juguen en el camp de Set Salines, aquest proper dissabte també, a les 3:30 del capvespre. Després tenim els infantils de futbol 11, que varen guanyar pues, 9-0 també, golejada d'escàndol en el Consell. Exagerat. Un poc exagerat, però bueno, si s'ho han guanyat, s'ho han guanyat. I bueno, aquest cap de setmana pues, juguen en el camp de Figueral, dia 4, a les 11 des de matí. És a dir, si no vaig errat, deu ser diumenge. Sí, correcte. I dia 4, a les 11 des de matí, juguen a Escolà, Petra. Després tenim els cadets de primera, que en el seu desplaçament en el camp de l'Unió pues, varen perdre 2-1, i aquest proper cap de setmana juguen... Era un rival directe aquest, si no recordo malament. Sí, sí, varen parlar ja del tema, que era un rival des que està dins la seva lliga. Correcte. Però bueno, 2-1, resultat... No massa bo. No massa bo per l'escola, i mira... Ja veurem amb aquest proper partit en el camp de Figueral també, contra el Joventut Sallista a les 5:30 del capvespre. juvenils que jugaven contra un equip des que està per mitjana taula aproximadament, l'Espanya de Llucmajor, van obtenir pues, un resultat molt bo, 0-0, un empate, que jo crec que és una, com ha dit en Bernat, per ell que la veritat és que ha començat una nova era als juvenils. En tres partits han aconseguit 5 puntets. Tenen equips que les van per davant, tan sols 2 o 3 puntets per davant, me penso que són 2 o 3 equips. Era el 6è classificat, ara ja ha passat a mitja taula, però el 6è classificat. No, jo i crec que és, en Biel ho va dir, tot el que sigui puntuar és bo, així, és... i així com els van criticar altres vegades, pues les donaré la meva enhorabona per obtenir aquests resultats, que ja és, que està molt bé, que continuïn amb aquesta línia. Direm que juguen aquí aquest proper cap de setmana, també diumenge, dia 4, a les 4 del capvespre, contra el Ferriolense. Contra el Ferriolense, que és el quart classificat, empatat amb el segon i el tercer. Aquí hauran de, aquí és on possiblement podran demostrar si les coses poden anar millorant o no poden anar millorant. La veritat és que no les pots exigir que guanyin el partit. Que guanyin el partit, perquè estaria bé. Estaria molt bé que el guanyassin, o que el Manco tinguessin un puntet, un empat també seria bo. Que el disputin al màxim. Però que el Manco lluitin el partit, que ja és molt interessant. De moment l'escola, a més, tercer per Sacova, amb un partit més que el quart, vale? Que ha descansat. Per tant, plenes opcions ja d'escalar posicions. Aquests puntets que està traient de moment amb en Biel Torres des de que ha arribat, 3 partits, una victòria, 2 derrotes, dos empats, perdona, i pinta bé. De moment per ahí que pinta bé. Ànims aquí, ànims del Tigran. Bueno, ara passam a la tercera regional, que aquest cap de setmana va jugar diumenge a les 6 del capvespre i va perdre contundentment contra la Joventut Bunyola, si no vaig errat, per 3-0 o 0-3. M'han dit que un poquet de mala sort, no? Poques arribades del rival i definició, i en canvi no se van aprofitar les ocasions de... Bueno, normalment el futbol sol ser d'aquesta manera. Sí, sí. De vegades te'n mortes l'ocasió. Futbol és futbol, Este és uno. Me refereix que una mica és el que ens han fet arribar jugadors de l'equip i fins i tot algun aficionat que va poder assistir-hi, que ben bé el resultat no és el que s'ha de veure un poquet en el camp, no? Bueno, esperem que les coses s'arreglin un poquet dins aquesta tercera regional. I direm que aquest cap de setmana juguen diumenge també a les 4 del capvespre dins el camp del Son Sardina. El Son Sardina el tenim per davall a la classificació, du una victòria i menys que l'Escolà i un empat més. 8 punts, 10 l'Escolà, que du 3 victòries, un empat i 3 derrotes. Està a mitja taula i rival directe. Rival directe, veurement si se pot intentar treure un bon resultat. I bueno, ja anem a acabar aquest petit resum en sos de sa preferent, que van obtenir pues, una victòria contundent, treballada, 4-1 contra Penya Raval. Tu has anunciat en el sumari, Leoncio, victòria, bona victòria, no? Molt ben treballada, la primera part no la vaig poder veure, però em vaig demanar a veure com havia anat i m'han dit que havien fet un bon futbol. I bueno, des d'aquí felicitar en Miquel Correcaminos Ferrer, que va aconseguir 2 gols. Que ja, ara arriben, ara arriben els golets. Ara comencen a arribar, que ja està, ja l'altre està bastant cremat perquè no acabaven de sortir les coses. I això va ser la primera part, va acabar la primera part amb un 2-1 i tot d'una començar la segona part, pues, en Joan Ribot va aconseguir el 3-1 i 10 minuts després, aproximadament, en Alberto Moreno va aconseguir el 4-1. I aquí ara descorre caminos un poc tard, però bueno, ha arribat, que ja està bé, igual que els gols d'en Miquelet, que també han arribat tard, però han arribat. És el que li faltava a aquest equip, que ja els dèiem, que, i més a casa, que estava molt trobat, faltava que entre la pilota, que i llavors, pilota. Llavors ja tot just de millor. Sempre. I bueno, després d'aquí... Jo te vull proposar, Leoncio, que ja que en Miquelet Ferrer és en Correcaminos, pues que se posi les piles el corresponsal de Capdepera, que surt al Diari de Mallorca, per les alineacions, te puc facilitar que noms que surten, pues un és l'Abuelo, L'altre és el dièsel i l'altre és la cobra. Ja no posa ni els propis noms, sinó que l'abuelo hem deduït que és en David Flaquer, correcte. Això, la cobra, evidentment, ja sabem, tothom el coneix, un ocell d'aquest programa. Exacte. I després tenim en dièsel, que és en Mateu Grau. És en Mateu Grau, és dir... Vull dir que hi ha mal noms, o els posem tots o no els posem. No, el Correcamino, o sigui, que s'enteri que hi ha un senyor que ho diuen Miquel Correcamino Ferrer. Exacte. I que se posi... Aquest l'haguessin pogut dur també a les beneïdes, eh? Miquel Correcamino, no hi van caure, eh? Ja bueno, no és... res, dir que l'escola va fer un bon partidat, estigueren molt bé, sobretot en la primera part, els primers 20 o 25 minuts, i a la segona part, igualment, els primers 20-25 minuts van ser un futbol bastant vistós, bastant guapo, fins que es va aconseguir el 4-1, que va recular un poc a l'escola, però... Van aixecar el peu del gas, diguem, no? Jo crec que sí, que ja amb un 4-1 potser van fer un poquet enrere, però bé, bon resultat i bones perspectives d'aquest equip, que sempre deien que... I, classificacions, Leoncio, com està el tema ara? Classificacions, pues l'escolar me penso que ocupa el cinquè lloc per la cua, amb 25 puntets, però hem de recordar que sorta, que si no vaig errat estàs que fa 12 de 2, 4, 5, és que fa 11 de la classificació. Tan sols du 29 punts, l'escola està al cinquè per darrere i en du 25, són 4 puntets de diferència, que jo crec que la lliga de l'escola ara comença a veure més amb aquest resultat, venen resultats millors, tenen aquest cap de setmana pues, tenen una sortida per aventura amb un rival directe, juguen a dins el camp de Serenal aquest proper dissabte a les 5 i mitja del capvespre, que podria ser que fos un rival directe. Precisament està a 4 punts, no? Està a 4 punts per davant, just darrere el Sorta, amb 29 puntets, i bueno, a veure si en Miquel Correcaminos mos torna a donar una alegria i mos torna a fer un poc de volat. Volen que les facin els altres també, com tal de guanyar, mos és igual. És igual. Però bueno, d'aquí desitjo-li que... dona-li una hora bona, perquè ell ja estava molt cremat per això de que no podia marcar. Bé, a quina hora juguen, Leoncio? Pues juguen aquest proper dissabte a les 5 i mitja en el camp de Serenal. Perfecte, ja ho sabeu, qui se vulgui desplaçar, pues, desplaçament en fora, però aventura per treure un resultat positiu que pot donar encara més ales a aquest equip que està reaccionant sens dubte a aquesta segona part de la primera volta i ara ja a la segona. Si és com els juvenils que estan arrencant tots ara. Aventura envia el Gili. Li preguntarem d'aquí una estona si podem, que hem de xerrar d'atletisme. Li preguntarem si la pretemporada està enfocada a l'inici que vàrem fer per ara estar a tope a aquesta altura de la temporada, no? O millor està plantejat així. Sí, està així. No podria ser canviat l'hagués plantejat d'aquesta manera. Ho preguntarem això. Ah, Leoncio, qualque cosa més pel que fa a l'escolar? Pues no, repart ràpid per mort de les entrevistes, però bueno, les entrevistes també han estat molt fructíferes. Perfecte. Dit això, Leoncio, agrair-te el tema de l'escola, no t'amoguis, perquè és el moment de la pregunta de la setmana. Recordant, pilotes, és la darrera pregunta del concurs del mes de gener. En joc un fantàstic sopar gentilesa de Cafeteria Castellet de Cala Ratjada. I per optar el premi, respondre la pregunta d'aquesta setmana. Aquesta setmana, de l'actualitat d'esdeveniments a Cala Ratjada, i n'hi ha una que ara xerrarem un poc, farem un repàs, d'atletisme, que celebra aquest cap de setmana a Calagulla. Quin esdeveniment és? Ja ho sabeu, la pregunta d'actualitat que podeu respondre d'ara fins que acabis programes, 971 81 37 971 81 37 i si no en el nostre mail pilotesfora@catdeperaweb.com pilotesfora@catdeperaweb.com i optareu, atenció, darrera oportunitat en aquest sopar gentilesa d'un històric de Pilotes Fora. Estem xerrant de Bar Cafeteria Castellet de Cala Ratjada. Som-hi, doncs, melodia poliesportiva. Leoncio, Fins la setmana que ve, pensava que quedaves, però crec que tens pressa. Gràcies. Gràcies a vosaltres, adeu i fins la setmana que ve. Bé, despedim el Leoncio, però continuem el món poliesportiu, Jordi, i abans d'anar a futbol i futbol internacional hem de fer una aturada aquí, havia de fer-ho en Suso Reixac, ha vingut però vist l'overbooking que teníem aquí a Can Rata no ha pogut quedar-se, mos ha deixat informació i crec que l'hauries de donar. Per on començam, de salatisme? Pues començam que aquest cap de setmana, dissabte 3 i diumenge 4 de febrer a les 10:30 del matí se celebra les curses de cross a Calagulla i això significa que s'estan disputant una sèrie de campionats. Només en aquest esdeveniment se celebren 6 proves a la vegada, diferenciades en diferents categories. Començarem repassant. Mira, és el campionat de Mallorca de cross per alevins, infantils, cadets i juvenils. El campionat de Mallorca d'equips, alevins, infantils i cadets. Campionat de les Illes Balears de cross veterans. Campionat de les Illes Balears de clubs veterans. Cross pels júniors, promeses i absoluts. I és el segon cross popular, festes de Sant Antoni. És el 3 i el 4 de febrer, com hem dit, i pues, totes aquestes categories tenen diferents distàncies a recórrer, però tenim un cremull de participants d'aquí de Catapera, tenim la llista. Tenim la llista, Jordi? Sí. La podries facilitar segons com? Mira, el dissabte t'he dit que se disputarà. A les 10:30 comença amb el juvenil masculí, a les 11 juvenil femení i cadet masculí, després segueix cada mitja hora, 20 minuts, cadet femení, infantil masculí, infantil femení, alevi masculí i alevi femení. Després el diumenge se celebra el que és els veterans, veteran femení, veterà masculí, júnior femení i cursa popular, comença a les 10:30, i a les 11:10 veterà masculí, majors de 35 i majors de 50, júnior masculí, promesa i absolut femení. Després acabem amb un promesa i absolut masculí. Vull dir... Ara, ens hem quedat amb les ganes de saber si el Leoncio al final hi participava. Ara bé. Mam, Leoncio, per favor contesta i no siguis així. No hi participaré. No participaràs, no, Miquelé? Perquè fa un mes que no fem res. No estamos patrotes. Vale, bé, la pròxima serà. En tot cas, aquí ja ens havíem preparat vestit tots per animar-te, però bueno, què farem? Jordi, el lloc... campionat dissabte, campionat diumenge. Sí, el lloc, el pàrquing de Calagulla, de la platja de Calagulla, recorregut hi ha una volta gran de 1.700 metres i una volta petita de 1.100 i això... 1.100 i 1.700. Sí, això fa que pues, hi ha diferents distàncies per recórrer de totes les categories que han dit, des de 6.800 fins a 11.900 fins a 2.200 metres, depenent de la categoria. I és una competició organitzada per l'Institut, la Federació Balear d'Atletisme i l'Ajuntament de Capdepera. Jordi, crec que per xerrar del tema, ni més ni menys que el màster responsable d'això, exacte, el màster de l'universo, podríem dir, de l'atletisme. De l'atletisme. Bial Gili, bon vespre. Bon vespre. Com estàs? Molt bé, i vosaltres? Molt bé, aquí a Can Rata fent feina, podríem dir, disfrutant. Escolta, agrair-te d'entrada que estiguis en directe en el nostre programa i més a aquestes hores, que crec que entre entrenos i tot això pues, ben liat estàs. Però aquest cap de setmana hi ha un esdeveniment importantíssim a Calagulla i crec que tu mos podries, ara amb en Jordi amb els papers aquí damunt resumíem un poc el que hi hauria, però mos podries fer 5 cèntims de què és el que realment la gent veurà aquest dissabte i aquest diumenge en el pàrquing de Calagulla. Exacte. Primer de tot dir-vos que ja sabeu que no és cap problema per jo entrar en directes ara que sigui, vull dir, això ja ho sabeu, i heu de donar suport a Càrpic o no, pues estic a les ordres, no? Gràcies. I bé, en segon lloc, a Calagulla tenim enguany, tenim el campionat de Mallorca individual i per equips de les categories escolars, és a dir, de categoria de vi fins a categoria juvenil, no? Després tenim, això seria el dissabte, no? I després el diumenge tenim hi ha una challenge de cross que vas puntuant a diferents curses a tot arreu de Mallorca i la final d'aquesta challenge també per les categories majors també la tenim a Calagulla, que seria el diumenge, i seria la final de la challenge per la categoria júnior, comesa i salut, sènior, que diguéssim. Per tant, en aquestes categories Ventura s'estan jugant tota la temporada. Sí, exacte, sí. A nivell de Mallorca, sí. I després tenim que a nivell de veterans també fan el seu campionat de Balears, tant individual com de clubs. Això també seria diumenge. És a dir, que tenim artixat a tot el que fa referència a joves, fins a juvenil, i es diu manllejar tot el que fa referència a partir de juvenil, a partir de major d'edat i veterans. El que són major d'edat seria el del trofeu cross popular de festa de Sant Antoni? No, no, el cross popular notes cada vegada que, bé, ja sabeu que notes que anys organitzant la mitja marató, la gent del poble sobretot, organitzant la cursa Sant Bartomeu, la milla, sí. I varen dir que en Sivent, això ja a partir de l'any passat, quan varen marcar que en Sivent també havien de fer alguna cosa. I aprofitant que duim un cross, nosaltres demanem autorització a la Federació Balear, perquè m'ho deixin ficar la nostra gent de cap de pedra que tenim ganes de córrer. Això està molt bé. N'hi ha molta gent, a més, no? Bueno, molta gent de cap de pedra està corregent i esperem que s'animin i venguin en aquest cor, ja que també, ja que són gent de cap de pedra també, així inclús per ells, que diguéssim. I aprofitam una categoria que són els veterans de més de 50 anys, que fan 5 quilòmetres, i dins d'aquesta cursa fem el nostre apartat, que diguéssim, per la cursa popular, és a dir, que tots els homes i dones del poble que tinguin ganes de córrer, basta que venguin 3 quarts d'hora abans allà, s'apuntin i poden sortir a córrer per tota la gent que li agrada fer aquest esport dins d'un cross, que és molt divertit. Ara estàvem apretant aquí, en Leoncio ja no hi és, en Leoncio Crespo, però estàvem apretant tots perquè s'apunti, eh? Ell que s'entrena tant, el Leoncio, en Suso, i bé, tota aquesta gent que tots saben que estan preparant mitges maratons, llavors si s'animen... Hi ha molta gent pels camins de Cap de Pere i Cala Ratjada corrent cada dia, eh? Aposta. I a més, la cursa, que està posada amb aquests veterans de més de 50 anys, la gent no s'ha de pensar que hi haurà molt de nivell, està clar que n'hi ha 3 o 4 o 5 veterans que sí que tenen cert nivell, però que tots els altres, gent com vosaltres o com nosaltres, que sortim per fer una mica de salut, i m'entens, i que el nivell no és massa elevat, per tota aquesta gent que a vegades pugui dir, ai, jo anar allà, no sé què, la gent estirà molt ben preparada, i jo d'aquí les anima que no, que gent com nosaltres, gent que van a fer 2 o 3 dies de salut, i res, simplement ve a disfrutar una carrera més. Anem, si s'animen. Biel, a part d'això, els atletes que tu dus regularment, xerrant ja de categories base, com se presenta aquesta cursa? Lògicament el factor de córrer a casa és un al·licient, però ja que no hem tingut l'oportunitat de saber com estan els atlets, mos podries fer un poquet 5 cèntims de com pinta tot això. Sí, exacte. Nosaltres categories, així com funcionen nosaltres a Cap de Pere, categories fins a infantils normalment no les faig fer cross, excepte aquest, evidentment, quan era Cap de Pere sí que han de venir. Perquè quan comencen, un cross és dur, la veritat és que és dur, i un nen que comença, si el fiques dins d'un cross, moltes de vegades te diu, ei, això no és per jo, que aquí me canso molt. Però, és a dir, Cap de Pere, i en aquest cicle d'animar-me que el facin, ja que el fem aquí a dins. Per tant, fins a categoria infantil, està una miqueta, les associacions són una miqueta a l'exacte, diguéssim, perquè no sé massa bé a quin nivell tenen els altres. Ja sé que ho poden fer bé, no? Però exactament en nivell no ho sé. A partir de cadet, que sí, ja competeix realment la gent que ja sap que era un cross i que, vull dir, que ho preparam. No? Tenim a la categoria cadet femení, tenim na Xaracet, que jo confio que si no té cap tipus de problema estigui dins les 2 o 3 primeres. Passam a categoria cadet masculí, que tenim d'aquí també en Daniel Mingolance, que tots els cursos que ha fet ha quedat entre segon i 5è o 6è, és a dir, que jo crec que estirà també lluitant a veure si pot fer una medalla o si més no quedar el més prop possible les medalles. Després tenim la categoria juvenil masculí, tenim tres atletes, que són en Francesc Barbón, en Xisco Vivas i en Denis Raya, que tenen un nivell molt similar i estan quedant des de la quarta a la sisena, setena, vuitena posició, i per tant jo crec que també les medalles les tenen una mica a tacar, però jo crec que com a equip, ja que tenen un nivell molt similar a tots tres, poden fer un bon resultat com a equip. I de la categoria júnior femení tenim Nelly Zarachak, d'aquí també, que és d'aquí de Cap de Pere, que normalment està quedant primera o segona, per tant jo crec que correguent a casa també crec que ha d'estar dins d'aquestes 2 primeres posicions. esperem que se complin aquest pronòstic tan optimistes que estic dient. I això són, sobretot, és que aquest grup de gent que prepara el cross, perquè els altres ja no, més grans a categoria júnior, nosaltres ja no en tenim aquí cap de pega. Tot i així estem xerrant d'una vintena de lots, no, sumant? Sí, si sumes de les categories a la 20 infantil, jo crec que més. Més i tot, no? Sí. Tot un èxit, idò, això dona fe de la feina que s'està fent en salatisme, no? Sí, ara a Cap de Pere, en guany, t'ho dic de memòria, però crec que som 43 o 44 en lots matriculats fins a categoria juvenil, no? Sí, nosaltres tenim una llista aquí a Biel i sí que en surten quasi un 20 nenes i uns 15 nens, vull dir que Exacte, sí que n'hi ha uns 40 i pico. Sí, jo ara estava xerrant de memòria, però sabia que els números estaven per aquí. Tenim, pues, bones expectatives de cara a aquest esdeveniment. Tens ganes de ser-hi, de disfrutar-ho, estaràs allà des de primera hora del matí, no? Sí, i tant. Sí, en aquest cross... hi ha dues coses a dir. Una, que la veritat és que és aquí a Cap de Pere, me'n fa moltes ganes perquè era Cap de Pere, però l'altra, hi ha tota una sèrie de feina que hi ha tota aquesta setmana de preparació, de muntatge, que la veritat que també és complicada, però bueno, també si volen fer un cross aquí l'hem de fer. Per tant, per un costat, disfrutarem del cross perquè Cap de Pere va passar tot més, a part d'aquesta més laboriosa i més de feina i més estar pendent que no caigui cap estaca, que tot estigui bé, però bueno, farem, intentarem cercar l'equilibri. Molt bé, esperem que tot surti bé. Escolta, tenim aquí un parell d'atletes també que ja estan un poc més amunt. Per exemple, què ens pots dir d'en Joan Álvarez Osorio, de categoria juvenil, que va participar al campionat de les Illes Balears absolut individual ahir, m'apareix, i tenim dos proves que va fer, dels 60 metres i 200 metres. Sí, exacte. Jo tinc aquí els resultats, els te saps tu de memòria? Sí, crec que sí. Oh? T'estan posant a prova, Biel. Sí, però bueno, crec que puc aprovar l'examen, crec, no? Sé que en Joan és un alop de la categoria juvenil, que a nivell de categoria juvenil aquí a Balears i a Mallorca, evidentment està clar que és de la milloret en quant a velocitat, avui per avui, però clar, el repte era participar en absolut, on no havia passat mai de primera ronda, que diguéssim. I en guany, la veritat és que va anar una miqueta millor, ja que en els 60 metres llisos va córrer la semifinal i em pareix que s'ha classificat 5è de la seva carrera, encara que la 5è posició no era massa bona, la marca que va fer li va donar el passaport per córrer la final B. És a dir, la final B aniria del 8 al 16, perquè ens entenguéssim. Sí. I a la final B n'hi havia d'altres atletes a nivell molt similar i la veritat és que ell va guanyar la carrera fent una marca de 7.46, que suposa la millor marca personal seva, i la llàstima és que se va quedar 6 centèsimes de la marca que li va donar el passaport per anar al campionat d'Espanya. 5 centèsimes només? Sí. És a dir, res. I ara haurem de veure més aquesta setmana duim la sort de entre dijous i dissabte, que són les dues darreres competicions de plaç que ell té per poder fer la marca, o si ho podem aconseguir. Està a prop, si més no? Com? Que està a prop. Sí, 6 centèsimes no res, però clar, a uns 60 metres s'han de donar totes les condicions idònies. Arrisquis la sortida, que la clavis, i sobretot això és fonamental. Ara veurem amb control, perquè en 60 metres la mínima errada que pugui fer la sortida tira't la carrera. I a 200 metres? A 200 metres la veritat és que ja va anar millor, perquè va córrer la segona semifinal amb una marca de 23.73 i aquesta va quedar segon a la semifinal, i el fet de ja quedar segon a la semifinal ja t'ha classificat automàticament per la final A, per si diguéssim, per la final bona. No? A la final bona, la veritat és que sobretot el sorteig de carrer no li va ser massa favorable, i és que el cement que ja de la jornada li va prendre una mica de factura i va acabar en setena posició, que encara que per ell sigui un èxit que la seta de Balear absolut, jo crec que si no hagués duit que ens feien tantes carreres, jo crec que hagués pogut acabar quint, cinquè, sisè. Va fer millor marca a la semifinal que a la final, eh? Sí, perquè entre la semifinal i la final també va córrer un 60 metres tanques de categoria de ser categoria juvenil. A Gira Mestralla, veieu què feu, els cansen. Sí. Entre carrera i carrera han de córrer una altra, no? Vull dir, estan... No, el problema que té això és que, clar, estem intentant... la pista coberta, la pista d'hivern que feim ara, és un mes de competicions, un mes és molt curt, no és com en l'estiu, i si vols anar al campionat d'Espanya tens 4 o 5 oportunitats, m'entens? I clar, aprofitant tots els caps de setmana de competició per intentar fer les mínimes possibles per poder al campionat d'Espanya. En aquest cas, en Joan t'ha dit que en els 60 metres de lliure va quedar a 6 centèsimes, però que en els 200 va quedar a 3 centèsimes. Sí, molt, molt just, eh? Exacte, i ara hem intentat les tanques, que també ho té allà, i bueno, les tanques s'ha quedat dues dècimes. Hem de dir que entre prova i prova, que va fer els 60 metres tanques, ho va fer bé, va quedar sí. Tercer amb una marca exacte. De 9-15, eh? Exacte, sí, era aquesta carrera de juvenils que vàrem fer, vendria a ser una carrera que pogués suportar, bueno, serien els mateixos que se disputarà el campionat de Balear juvenil, vull dir, una carrera de cert nivell, m'entens? I clar, tot això te passa a factura i va sortir a final de 200 metres, que ja era la darrera prova i la meva darrera hora, després de tot un cap de setmana de competir, ja no només competir, sinó escalfar, competir, i clar, tot això li va pesar una miqueta, i d'aquí que a la final facis pitjor marca, però bueno, de nou va estar mai una final absoluta. A ficar-s'hi i quedar-se en una posició, jo crec que per ell és un èxit. Sí, nosaltres des del pilot al front li donem l'enhorabona, però aquí va una ausència que va ser important aquest autonòmic, va ser la Clàudia, però què feia la Clàudia? Estava guanyant tornejos per una altra banda, no? Va guanyar una copa. Sí, exacte. La Clàudia normalment aquests atletes de gran nivell que tenen a Balears, quan puguin ser a Clàudia, entre còmetes estan obligats, entre còmetes repeteix, a venir al campionat de Balears, però com ella tenia en el seu club la Copa de la Reina, que bueno, hi va haver 8 millors clubs d'Espanya, i clar, ella havia de representar en el seu club a la prova de tanques. Així tot ella va córrer a la prova de tanques i la va guanyar, per tant va donar els 8 punts en el seu equip, i el còmput global van guanyar aquesta Copa de la Reina. Per tant, l'excusa de Clàudia era bona per no venir en aquest campionat de Balears. Aviam, tu que vas tenir la Clàudia com a alumna teva i que supos que la segueixes constantment i estiguis en contacte, etc., tot i que estigui a la península, crec que això és el primer pas, la Copa de la Reina, però que ara li ve el campionat de promeses d'Espanya i després el campionat absolut. És així, no? Sí, ara té aquest cap de setmana, 3 i 4, té el campionat d'Espanya promesa, i després pròxim... Perdona que t'interrompi, on deu ser màxima favorita? Sí, bé, ella és màxima favorita juntament amb una companyera seva d'entrenaments. A 60 metres cor, també. Sí, si xerréssim de 100 metres, te diria que és la màxima favorita. Però Clàudia és una nina, una lota, que per la seva corpulència i per les seves característiques antropomètriques li costa molt posar-se en marxa. I clar, un 60... És curt. És molt curt per ella. Si xerréssim de 100 metres, diria que sí, que és màxima favorita, però un 60, jo crec que està allà. Se disputaran entre ella i la seva companya d'entrenament, se disputaran la medalla d'or i de plata. I després, això dona peu a que vagi... Depèn d'aquest resultat per anar a l'absolut o l'absolut ja té no, casa? No, l'absolut, ella té la marca també que li demanen per anar a l'absolut, per tant, ella anirà a promesa. Després, l'altra setmana, suposo que tindrà una competició, crec que és un míting internacional que hi ha a València, i el darrer cap de setmana, que és el dia 17 de febrer, que és a Sevilla, que és campionat d'Espanya absolut. Llavors, recorden que l'any passat va ser medalla de plata, absoluta, i veurem si pot... Però només repetir l'èxit de l'any passat ja estaria molt bé, no? Es deu... Se torna a enfrontar a Glòria Alòs i companyia? Exacte, sí. Na Glòria és la màxima favorita i jo crec que després de Na Glòria ha de ser ella o aquesta companya seva d'entrenaments que també està al seu nivell, però jo crec que Na Clàudia s'acaba d'afinar i si s'acaba de... i si ella sobretot és competició important, és molt competidora i molt lluitadora, jo crec que darrere de Glòria la segona favorita ha de ser ella. Mem, si té sort, idò. Biel, agrair-te que hagis estat en directe aquí a Pilotes Fora, agrair-te aquest repàs que mos has fet ràpidament de tot el que se prepara i el que ve i el que vendrà. I intentarem comptar amb tu. Un petit apunt que mos ha quedat a l'aire: quan xerràvem de l'escola hem dit que tot demanaríem a tu. Vist que juvenils, primer equip, comencen a haver-hi equips que comencen a rodar més, que comencen a aconseguir bons resultats, tots mos preguntàvem si físicament com s'ha predisposat la temporada. És a dir, tu afegies, mos havies comentat l'any passat, per exemple, que se plantejava pues, d'arribar a unes altures de la temporada a tope i d'altres pues, no tant, no? Estan a tope ara? O ara començaran a anar a tope? És un tema de la preparació física, és un tema un poc complicat, sobretot si sap, per explicar en dos minuts és un tema un poc complicat. Ja, no, això ho sabem. El que passa que sabem una mica com ho plantejaves tu. Sí. De dos, fer una pretemporada també a mitja temporada, d'alguna manera. I sí, sí. Volíem saber si és paral·lel el bon moment que comencen a trobar-se els equips. Si és fruit també, o si encara aniran a més físicament. Tot acompanya, està clar. Sí, exacte. El que està clar és que nosaltres, a la tònica darrer d'any de l'escola, que jo ja ho havia dit aquí, que havia vingut en el programa aquí de ràdio, és que nosaltres fem feina sobretot pensant que la segona volta és quan se decideix tot. I sempre nosaltres fem feina pensant sobretot en la segona volta. A la primera volta el problema és que tots els equips, més o manco, fan pretemporada i més o manco van aguantant fins a molt d'arriba aquesta pretemporada. I clar, nosaltres ho sabem d'això i nosaltres, a part de fer aquesta pretemporada bona i de seguir entrenant a nivell físic, està clar, durant tot l'any, sí que no dan molta importància en aquest segon bloc, aquest segon període de competició, en què vulguis dir des de mitjan de desembre, o des de desembre fins a final de temporada. Nosaltres aquí sempre fem molta feina, de molta qualitat, però després surt o no surt. Sí, ja tinc confiança de que s'hi surti, i anem normalment com fins ara m'ha anat bé aquest darrer any, anem normalment 5 anys també molt hi surt. Per tant, encara, però el que dius encara han d'anar més, doncs, eh? Sí, nosaltres... fins ara el que és la feina de qualitat 100% no encara no l'hem feta, encara molt guardem aquest cartutxo que el començam a anar introduint a poc i anem a veure si aquest cartutxo mos dona el resultat que espera, vaja. Mem, si hi ha sort, idò. Biel, gràcies i estarem en contacte, molta sort aquest cap de setmana a Cal Agulla. Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, adeu. Adeu, molt bé. Bé, després de la petita entrevista, Jordi, comentar doncs això, recordar que se celebra aquest esdeveniment dia 3 i 4, dissabte i diumenge, a Cal Agulla, i qui vulgui participar, doncs ja ho sabeu, vos atracau en el pàrquing i 3 quarts d'hora abans de la cursa i podeu disfrutar d'una jornada d'atletisme amb atletes de tot tipus, però una festa, sens dubte, aquí en el nostre municipi, una festa de atletisme. Cansat de que el teu mecànic et cobri el que no està escrit? D'haver d'esperar una eternitat fins que t'entreguen el cotxe o la moto arreglada? Doncs no esperis més i porta'l l'Autoràpid Àngel. Autoràpid Àngel et tractarà amb la professionalitat que esperes d'un bon taller. Autoràpid Àngel, bon servei a bon preu. Ens trobaràs al carrer Sant Pocapaia a Cap de Pere o al telèfon 971-81-92-97. No t'oblidis, l'Autoràpid Àngel. Qualitat i servei per disfrutar del teu automòbil. Ràdio de les Estrelles. Ha arribat el moment de la Lliga de les Estrelles, el pilot és fora, és que quasi que no sona ni cunya, Jordi. Avui anem a tope entre entrevistes i de tot. I m'anem directament a la 20a jornada de Lliga, Jordi, i bueno, resultats positius pel Mallorca, sobretot. Avui, en lloc de posar la musiqueta aquesta de la Lliga de les Estrelles, havien de posar l'himne del Mallorca, perquè el Mallorca ha guanyat. A casa, de més. Ha guanyat a casa. No s'ho creu ningú. Eres en escamp, Jordi? No. Fantàstic. Ja sabem el problema, on era el gafe. La primera victòria que van aconseguir... Tampoc era... Està claríssim. Ja, no, ja han posat una foto meva a l'entrada perquè no pugui entrar. Ja. Cada dos diumenges t'haurà de quedar per aquí. Exacte. I l'altre, fer el que vulguis. No, no, no puc anar a tots els partits perquè no pot ser. I menys mal, però que funciona això de no anar al camp. I el Mallorca va guanyar i s'ha col·locat una zona a la classificació poc més tranquil·la. I... era molt important guanyar perquè havia ja una crisi, una paranoia del Mallorca que no guanyava a casa i el Recre feia por perquè juga molt bé fora. Està sent un dels millors equips fora camp i fent una primera volta brutal, podríem dir, el Recre havia fet. Sí, sí, i una grandíssima primera volta per un equip que ha ascendit aquest any. I el Mallorca, de totes maneres, tenia aquests feelings de, que ja ho dèiem, que juga bé la primera part, que fa ocasions, però no entrava, i aquesta vegada ha entrat la pilota, defenses i de remats de cap, però ha entrat, que és el que compta al fin i al cap, i si no el Mallorca el que li passava és que s'anava desinflant i al final els equips pues, se'l menjaven aquí a casa, i amb el marcador a favor pues, ja va anar millor la cosa. T'he encantat, Jordi, que fotia una rasca impressionant, no és aquest el motiu que no anessin al camp. No. Estaven a 13 graus i va ser, la veritat és que no va assistir molt de públic, Ventura, perquè el partit no era atractiu pel rival, però també Ventura per aquest fet de que no acaben d'arrencar. Tot i puntuar, aquí no perdona ningú i el Mallorca continua estant a 4 punts, està a 4 punts del descens, és a dir, no es pot dormir. A 2 punts. A 2 punts? Sí, sí, a 2 punts. De totes maneres, imagina't que estaríem... El Llevant quan entro de nou, no? Ah, sí, de nou del, sí, perdó, el descens, sí, me falten dos equips aquí. És que tinc la classificació fins al final, només hi ha el Llevant. Falta la Real i el Nàstic. Sí. Per tant, a 4 punts seria, no? Sí, sí. Però bé, que són 4 punts, imagina't que hagués estat un altre empate o una derrota, estaríem en situació crítica i a més amb un problema de lloc a casa. Vull dir que ara això ja dona confiança i el pròxim rival, que és el Saragossa, que aquest si puc sí que aniré a veure'l, ja veurem el resultat i bé, doncs esperem que guanyi. Mem si hi ha sort. Notícia bona, a més aquest punt crec que en Dani el pot ampliar, referent a Esporter Gavellí, no? Sí, en Prats titular, cosa que la gent no esperava, però... En el golazo d'en Reyes de la setmana passada, pues, en Moyà va xocar contra el poste esquerre de la seva porteria i se va fer una estrabada a l'ombro. A l'ombro esquerre, sí. També deu ser. I bé, pues, lesió, justament, esportivament. Lesió per 5 setmanes. Per 5 setmanes, confirmat, sí, ja. Sí. I ara, pues, si juntament a que l'equip guanyi i en Prat de titular, pues, aquesta situació de possible pèrdua de la titularitat pues, fa que l'hagi tornat a guanyar. Hi ha el comentari de que se vol fitxar un porter i queden 3 dies perquè acabi el plaç i avui en la Copa el Toni li demanàvem i, pues, amb un to de veu com vulguem dir que fitxin el que vulguin però no fa falta, pues ha dit que molt bé que s'hi fitxen, però encara no hi ha cap res fet, no? Però s'aixerra de fitxar un porter. Sí, però no han sonat cap nom en cap moment, s'acaba el plaç i jo crec que no s'arribarà a fitxar. No sé que ho precipitats, doncs, aquesta lesió de Moyà, crec que no passarà. Una cosa que haguessin sonat noms i cognoms, a partir de qualque manera. Sí, algú s'ha sonat. Havia sonat estaven un sud-americà, crec. Sí, per Argentina miraven. Però bé, pareix que no és enllà. Fins i tot hi havia una pancarta, som molt on apostaven per en Juanjo, que és el tercer porter. Sí. Sortia, crec que en Es Marca, o no sé quin dels diaris. És a dir, que hi ha catxondo amb el tema de porteria, però en Prats va fer un bon partit, no va tenir molta feina, en Esgol no va poder fer res, no és culpa d'ell, i fins i tot se va lluir amb una o dues faltes, crec, que va fer molt bones aturades. Sí, potser s'ha enfocat el problema del Mallorca cap a la porteria, però no és aquest el problema. Vull dir que l'equip ha guanyat amb Toni i esperem que quedi a la porteria, no? Jordi, xerrat del Mallorca, quin és l'espròxim rival que li queda? El Mallorca va a la Corunya el pròxim dissabte a les 8 del vespre, dissabte a les 8, Deportivo Mallorca. I és un partit difícil perquè el Depor a casa és més complicat que fora. Aquí va empatar 0 el Depor i a la Corunya costarà molt guanyar. És el rival que el va eliminar a Copa. També, a més això, el rival que el va eliminar. Però el Mallorca va fer un bon partit allà a Corunya, I recordem que el Mallorca fora camp també està jugant un poc millor que a casa. Per tant, jo crec que tot el que sigui puntua és bo. Un empat podria ser bo també. A més, el Depor el tenim per darrere, no, el tenim empatat a punts. O sigui, treure-li un punt a casa seva estaria bé. És el moment d'entristar una vegada o... Sí, li queda mitja volta per espavilar, però bueno... De moment no pinta poc gaire, a poc, això. No pinta gaire. No, perquè és un jugador que ve fora a jugar, no jugava a Corunya i això, i amb una segons quina edat costa molt reenganxar-se al bon nivell que tenia. Jordi, pel Mallorca crec que poca cosa més podem dir. Jo crec que ens podria recordar un poquet com està la classificació i després les classificacions paral·leles que tenim, no? Sí, hi ha el Barça és líder en 42 punts, el Sevilla segon, 41, Real Madrid 38 i València 36, ocupen les places de Champions. Atlético de Madrid 36 i Saragossa 32 a zona UEFA. Hem de dir també que el Getafe té 32 punts també, Empatat i doncs amb el Saragossa, sí. Després per la part baixa que hi ha el Nàstic, que m'has d'ajudar tu perquè no tinc la classificació, 12 punts. 12 punts després d'aquest 4-0 al sí. Espanyol, tu. Sí. La meitat dels punts del Nàstic, dels 12, 6 han estat contra l'Espanyol. Contra l'Espanyol, sí, sí. Espectacular. Mira, se quedaran tranquils, sí. Se n'hauran guanyat, però encara els hi queda el partit de tornada, però a l'Espanyol han guanyat dues vegades. No, avui en Pedro Alejandro no deu estar massa content. No. I després hi ha la Real Societat amb 13 i el Levante amb 19. Estan despenjadíssims Real Societat i Nàstic. Nàstic sí. Ho esperàvem, però la Real Societat amb en Lotina no aixeca cap. No, va perdre no. El derbi basc i pinten bastos. Sí, la veritat és que la Real havia millorat, no havia perdut uns quants partits, empatant molt, però crec que encara està molt despenjat. Passarà malament. El que encara té opcions, però jo en canvi d'entrenador no crec que arregli moltes coses. És el Levante, que té 19 punts, i aquests tres estan en zona d'ascens. Després hi ha Betis i Celta amb 21, Atlètic de Bilbao amb 22 i Depor i Mallorca amb 23. Vull dir, un cremull d'equips aquí en un puny. Pel que fa als golejadors, crec que hi ha hagut novetats. Tots han marcat, Canuté 16, Ronaldinho i Diego Milito 13, van marcar els 3 aquesta setmana, després hi ha en Villa i en Van Nistelrooy. Van Nistelrooy. Amb 10 gols. Van Nistelrooy. Pel que fa als porters, Jordi? Altamora, Getafe no va rebre cap gol, per tant el Pato Bonacheri és el líder, molt destacat, només li han fet 13 gols en 20 partits, després hi ha en Casillas, que li han fet 17 en 20 partits, i en Víctor Valdés que li han fet 18 en 20 partits. El líder de la categoria s'enfrontava al bon equip d'en Juanmi, l'Sporting, com anar? Va guanyar 1-0 el Valladolid, l'Sporting porta una ratxa de 3 o 4 partits perdent, l'entrenador està molt emprenyat perquè diu que en 20 i pico partits de Lliga encara no els han pitat un penalt a favor i són l'equip que més expulsats té cada partit i no li han pegat cap patada a cap jugador. Així ho ha definit l'entrenador, no? Sí, l'empenya és monumental no per la ratxa sinó perquè ja se queixa dels àrbits. Crec que ha fet hi ha com una querella, una denúncia de l'Sporting contra l'arbitratge, I això és el darrer que he llegit, que havien fet alguna cosa oficial, no només ha estat un comentari d'entrenador, sinó que s'ha queixat oficialment a la federació i tal, de que els arbitratges van en contra d'ells i tant, paperassa que al final no serveix per res mai. Però bueno, una altra notícia de la Lliga de les Estrelles, antes d'acabar, ha acabat la reunió ara mateix entre el Milan i el Real Madrid. Notícia calenteta, m'estàs dient? Sí, sí, sí, antes d'arribar ho he mirat, acabava la reunió i Ronaldo ja és jugador del Real Madrid. Com dius? Que és encara jugador del Real Madrid. És encara jugador del Real Madrid, no han arribat a cap acord amb el Milan? No, s'ha tornat al Galliani que va a Milà i... Diu, aquí vos quedau? I aquí vos quedau. Queden 3 dies. 3 dies, és un tira de sí, puça. Ara jugar un poc. Però Ronaldo deu estar content després de la carrejada. I en Cassano, creus que votarà? O... En Cassano han dit per l'Inter. Sí, però queden 3 dies també. Alerta, per l'Inter o pel Milà també, amb un trueque amb un Oliveira. Vol, el Madrid s'ha interessat per un Oliveira. Sí, i es vol que Cassano entre l'operació. I també ha sonat per una altra banda per l'Inter. Pues si se'n van en Casano i en Ronaldo cap a Milán, quin regalo, quin regalo. Això sí que és fer mal al rival, eh? Rival directe de Champions, no? Bueno, estan xerrant molt. El Casano és un, són dos jugadors que realment motivats rendeixen. Sí. El Ronaldo només per demostrar que s'han equivocat, segurament encara rendirà. És que si no està de tornada, Jordi, eh? És a dir, o demostra o se'n va a Dubai, sí, eh? Sí, sí. És així. Sí, ja està, les coses ja després d'això és Dubai o Qatar. I ja està. Bé, ja veurem, jo crec que ho arreglaran encara, perquè però la notícia és que tothom ja s'ha dit que ja tenia les maletes fetes i que ja s'anava. Ronaldo és jugador del Madrid ara mateix. Bé, seguirem aquest culebron del Madrid i també el mercat de fitxatges. Qui sap si la setmana que ve en Jordi mos podrà fer 5 cèntims. Bé, no hi han hagut fitxatges sonats, però veiem com ha acabat el mercat de fitxatges d'hivern, qui s'ha reforçat, qui no, com pinten les coses. Comença a pensar en tots els esports que se te'n passen pel cap. El futbol, el bàsquet, el tennis i molts més. A Fira Esport, a cada ratllada, presentam una gran varietat d'articles, complements i roba esportiva per a practicar els teus esports favorits. Si ets un enamorat de l'esport, vine a visitar Zafir Esport a cada ratllada. Al carrer Lionel Cervera i al carrer de Calagulla. Ja ho saps, no perdis l'oportunitat de conèixer Zafir Esport de cada ratllada. Acting behave this way. We still living primitive today. Cause a piece of the destination in war can't be the way. There's no way. So people just be a woman, be a man. Realize that you can't change the world by changing yourself and understand. Bé, ha arribat el moment d'enfocar el futbol cap a més enllà de les fronteres, el futbol internacional, Jordi, i per on mos sorprens? Hombre, normalment anem d'illa a illa, anem de Mallorca a les Illes Britàniques, però ha hagut Copa, no ha hagut Lliga i no ha duit massa cosa. Te puc dir que entre setmanes se va jugar Copa de la Lliga, sí. Ja hi ha un finalista que és el Chelsea i l'altre havia de sortir entre Arsenal i Tottenham, que són dos equips de Londres que s'odien a mort, d'aquests duels de Londres que se cauen malament. Aquests sí que s'aduen malament, és un derbi això. Sí, i el Baptista que havia fet ja no sé quants gols al Liverpool en dos partits d'anada i tornada, havia fet 5 o 6 gols. Va fer un partit 4 gols, no? 3 gols, un en pròpia porta i dos contra el Tottenham. Anava perdent 2-0 a l'Arsenal, va fer un en pròpia porta al Baptista i després va fer ell els dos gols per empatar. I ara han de jugar aquesta setmana, entre setmana, quan desempat. No tenim Copa del Rei ara aquesta setmana d'Espanya, doncs també hi ha el desempat de la Carling. No és el desempat, és el partit de tornada. Vale, és el partit de tornada, és anada, sí, i tornada. Sí, de la Carling. I a la Chelsea, a la Copa no hi ha tornada, però li pinta molt bé, doncs. El Chelsea està ja, sí, a la final. Va guanyar 4-0. Vale. Llavors, ara el que hem tingut aquest cap de setmana era Copa d'Anglaterra, que és la FA Cup, i aquí tenim encara ja quarts. No han arribat ni semifinals. L'Arsenal va empatar al final contra el Bolton, va perdent 0-1, va empatar 1-1 i aquí sí que hi ha un partit de repetició. I s'ha classificat Chelsea. Manchester també anava a guanyar 2-0 en gols de Rooney. 0-1 perdia contra el Portsmouth, va sortir Rooney i va fer un gol d'aquests brutal, Jordi, ho vaig veure, brutal. Una passada, tipus Romario, aquests al frontal de l'àrea que mira el porter avançat i pum, la pica. A l'esquadra de vaselina. Jo vaig partida en directe, així, estava veient una passada. Al·lucinant. Això has de ser un crac per pensar això a la... Va ser segon. El primer li van donar, sí, li van donar només per empènyer la pilota. Això, i el segon va ser fantàstic. Bé, però no he duit molta més cosa d'Anglaterra. I de tota manera sortirà el tema, perquè ara anirem a Itàlia, però d'Itàlia sí que doncs, sempre hi ha rumors de fitxatges, i tornarem a Anglaterra per estones, però... Sí, comencen... després seguirem, perquè jo començo a sentir moltes coses d'Anglaterra, Itàlia, Itàlia, Anglaterra. Sí, sí, sí, és un pont... és un pont aeri, no? Pont aeri, Itàlia, Anglaterra, futbolísticament estan enganxats. Jornada 21 al Calcio. Teníem un Inter líder amb 13 victòries consecutives, jugava a camp de la Sampdoria, que no era un camp gens fàcil, i 14a victòria consecutiva de l'Inter, 0-2, amb tot el que envolta l'Inter, que és gol d'Ibramovic i... gol d'Ibramovic i... i cop de cap a Materazzi. El Matrix. Ha tornat, no? El Matrix, sí, ara tothom vol fer de Zidane, i és una moda de, que puguis pegar-li un cop de cap al Materazzi. Sí, Materazzi és igual a Neo, no? Sí, sí, sí, que és el Matrix, el Matrix. Sí. I el tio es veu que... va fer de Zidane? Del Vecchio. Del Vecchio va fer Zidane, no? Del Vecchio, que a més només comença el partit, se van enganxar, i el jugador de la Sampdoria va caure al terra, i així com s'aixecava li va pegar un cop. Li volia pegar en el cap, però com és tan alt el Materazzi, sí, arriba al pit només, no? I llavors expulsat, vull dir, el Materazzi fent amics, ara ja no l'expulsen a ell, ara s'ha dit que expulsin els altres. És impressionant, és un jugador que hi fa gols. Una evolució impressionant. Inclús el xilena en fa de gols. Per això és el meu ídol, aquest tio, qualsevol equip. Ha fet un canvi brutal, de catenatge total d'estraler a fer gols i a damunt provocar expulsions. Antes se ficava els gols en pròpia porta, ara es fica a la porteria contrària, vull dir, aquest nano està prenent l'hòstia. És una evolució lògica, però fins ara desconeguda, no? Sí, sí, jo de totes maneres aquest tio acabarà sent un històric d'Itàlia, perquè a part de que va fer el gol de la final que va guanyar el campionat d'Itàlia i l'expulsió que se va fer més famosa de Zidane, pues, el seu equip és líder, és el líder d'un equip que va líder, que està fent història, que està batent rècords. El Materazzi passarà a la història. Si fos guapo, bueno, ja li lleves puesto en Cannavaro, però segur, li falta ser guapo. Sí, però bueno, té el seu encanto també, no? I a part de Matrix, té qualcom més? O... potser tu en saps algun, Dani? No, de moment Matrix. No, és que Cannavaro li deia ni el muro. I com que darrerament la cosa no va bé, ara només li diuen il velo, pues... No sé. Li cercaran nom. Segur que en Materazzi ha de tenir qualque nom. Això no... Sí, algo ja de... Investigarem. Sí, exacte. De totes maneres, al fin i al cabo és el líder d'un equip que és molt líder, té 11 punts d'avantatge sobre el segon, que és la Roma. I de 21 partits han guanyat 18... i 3 empats. Sí, o crec que duen la 14a victòria consecutiva. Sí, sí, és rècord d'Itàlia, amb molta diferència. I la Roma va guanyar també 1-0 al Siena en gol de Bucinic, però està a 11 punts, i jo crec que és un passeig. Però l'Inter, aquest Inter té tantes ganes de guanyar, perquè s'ha passat molts anys a l'ombra del Milà, que no s'aturen. Vull dir, estan en un moment dolç, estan donant alegries a la seva afició, i a pesar de que hagin fet tots els rècords possibles, jo crec que tenen fam de fer més rècords. I és que no tenen, Lliga. No tenen rival aquest any, Jordi? No, la veritat és que no hi ha cap equip que pugui ser rival, i la veritat és que pel potencial, per planter que té sempre l'Inter, ja havia de passar alguna vegada que fos tan superior als altres, guanyant una Lliga amb molta claritat, no? La Dembe la té més que encarada, o sigui, això falta veure. L'únic que és interessant és veure que van passant rècords, que en Materazzi dona espectacle, Ibrahimovic demostra la seva qualitat. 10 gols ja porta. 10 gols, detalls d'aquests, Ventura, però la Lliga està més que clara, i Ventura, l'Inter, potser aquest any també cal tenir-la en compte per Champions. Sí, jo hi ha hagut anys que quan veia que la Lliga no era el seu objectiu... Apostaves per ells i justament no era així. No, van arribar a semifinals. No, semifinals contra el Villarreal l'any passat. No, semifinals va ser l'Arsenal, quarts va ser contra el Villarreal. Bé, en qualsevol cas ja veurem. Tenen un València, serà un partidàs el València-Inter per lo que signifiquen els dos equips. Potser després del partit, potser el d'anada és molt trabat també per la manera de jugar, però són dos equips que s'estan fent molt importants. El València ha millorat molt també a la Lliga, i a pesar que va perdre aquesta setmana, bon partit. Seguim xerrant de la Lliga italiana. El tercer és el Palermo, aquest Palermo que ha fet una gran temporada, s'està desinflant un poc. Va perdre a casa contra la Lazio, que és un equip que està en una dinàmica d'alçada, de fet és el quart, i va perdre per 0-3 amb espectacle, amb Hollywood. va marcar dos gols el nostre amic en Tommaso Rocky. Rocky Balboa, està de moda. Rocky Balboa 6. Rocky Balboa 6. Sí, és la sisena part, tio. És la sisena, ja? Sí. Hòstia, me n'he perdut dues. És la segona trilogia. Pues ves a veure-les perquè si no, no sabràs de què va la història. Sí, sí, perquè jo li vaig començar a agafar el fil a la quarta. A la sisena. Per això, estic preocupat. No, no. Ja sé que mos estem ficat a Sosatge Boulevard, però crec que de consideració hi ha punt. Els experts en cinema, bueno, no crec que sí, no crec que Sánchez Boulevard toquin ja el tema de Rocky, és a dir, ja, ells van a pel·lícules amb més transcendència, amb més qualitat. De totes maneres, sempre està molt bé anar al cinema a veure una de Rocky perquè mai saps el final. Sí que és vera. Bé, disculpa'm Jordi, en Rocky sempre d'Itàlia, sempre acabem gols, veure pegar un cot de puny un tio de 62 anys i veure-lo bé al final de sempre també té molt de mèrit. Té molt de mèrit. Sí. Sempre acabem a Hollywood, sempre acabem, però jo avui us demostraré que Hollywood no només és a Itàlia, no? Sempre acabem a la lliga italiana, amb Hollywood, perquè avui duc un especial del tema com el Beckham s'ha anat cap allà i ara sí, se farà actor. Els Oscars, pràcticament, serien, no? S'aproven els Oscars. Ho podríem relacionar. Sí? Això arribarem després. De totes maneres, només és un abans. El Rocky va fer dos gols, està en un bon moment de forma, porta també 9 o 10 gols a la lliga italiana. El tercer gol de la Lazio el va fer el Siviglia i d'aquesta manera el Palermo se desinfla un poc, però encara té 9 punts d'avantatge sobre el Lazio, precisament. És que se pot desinflar, bueno, era un rival directe, si m'apures, no? Però sí, 9 punts, està bé encara, però bé, queda mitja lliga, eh? La Lazio, com han dit, és el tercer, el quart, 30 punts, empatat amb el Catania, l'equip de Sicília, 30 punts també, i després el Milà va guanyar 1-0 al Parma, en gol d'Inzaghi. El Milà és el 9è. Inzaghi, que reivindica ara que arriba, bueno, arribava Ronaldo, ara van a veure un partit. No, però sí que arribarà, està clar. Sí, sí, sí, perquè dimecres a les 12. Home, el Madrid si fa cas paga perquè se'l dugui. Perquè ara com l'aguantes després de lo que ha ratllat i poca broma. Bé, el Milà té 27 punts. Té una sanció de 8 punts, llavors tindria 35. Estaria el quart, però està a 3 punts de la Champions, jo crec que l'objectiu més que a prop per un equip com el Milà d'aquí a final de temporada. Perquè hi ha aquesta quarta plaça de Champions, si no ho tindrien molt en fora. Sí, llavors estaria cosa complicada. Hi haurà molts equips lluitant per aquesta quarta plaça. Però sí, xerrant de les places dels equips per Champions, hem de comentar també, que és una notícia internacional, que el Platini ha guanyat les eleccions. Hi ha hagut renovació, per fi, eh? Quant, sí, quant de temps duia? Quatre legislatures, 16 anys, Johansson. I el Johansson és un tio molt, molt polític i molt testaments i tal, però no és un futbolista, i per això portarà sàvia nova, i a pesar que teòricament per Espanya és negatiu, perquè diuen que vol treure equips de les grans lligues, jo crec que feia falta un canvi. Per jo el Platini significa novetat, i el Johansson era el poder establit ja, no? Vull dir, és un canvi necessari, mai es vol que un tio estigui tanta estona en un puesto d'aquests. Bé, tenim també la Lliga Italiana, havia un altre partit que vull repassar, i és que Fiorentina i Livorno s'enfrontaven. La Fiorentina és un altre equip que dels que estava sancionats, tenia ni més ni menys que 15 punts de sanció, però 15 està, negatius. 15 negatius la Fiorentina, i en té 22. I està a 8 punts de la Champions, si no tindria, estaria ben ficada la Champions. A 37 punts, estaria amb 37 punts. Sí, sí, estaria lluitant amb el Palermo per la tercera plaça. Se diu aviat, eh? I de fet el Livorno se va avançar per mitjà del Lucarelli, a l'Etern Lucarelli, 0-1, i després Luca Toni va empatar, i al final el Jorgensen va fer el 2-1, i d'aquesta manera doncs, la Fiorentina va guanyar aquest duel entre dos equips de la part mig alta de la classificació. I el que te deia antes, que aniríem, passaríem per Anglaterra, és perquè el Milà i l'Inter s'han interessat per Frank Lampard, el jugador del Chelsea, perquè resulta que el Lampard té una qualitat en el seu contracte, té un una clàusula en la que diu que un jugador menor de 28 anys que fa més de 3 anys que va firmar el seu contracte amb un equip i encara està jugant amb aquest equip, que no ha renovat ni el contracte ni ha canviat d'equip, pot pagar la seva clàusula de rescissió i anar-se'n on vulgui. Bueno, però és que la i la seva clàusula de rescissió s'estima segons el que cobri. Llavors, ara mateix la del Lampard costaria 12 milions d'euros. Ho dius en sèrio, això? Sí. Però això per un això equip italià i per un equip espanyol? És FIFA, això no vol... No, és que el fet és que seria, ell sortiria lliure. No, ell, no, si no renova amb el Chelsea, sí, en aquel, antes de que acabi la Lliga, ell té dret fins a 15 dies antes de la Lliga... A renovar. A no renovar. Després, als 15 dies, o renova o diu no vull renovar. S'ha de pronunciar. S'ha de pronunciar 15 dies antes d'acabar. Però ell se troba en aquest cas que hi havia fins i tot gent del Milà han comentat que no sabien aquest apis, no? Aquest apunt. Llavors s'han donat compte i s'han tirat tots a sobre, però claro, ara això serà una bomba, sí, tots els, bueno, el Barça ja sempre és, diguem, el Barça el que menys xerra de Lampard, perquè pareix que ho té com segur, no? Que si algun dia el Lampard vol canviar d'aires, anirà a Barcelona. Barcelona perquè la nòvia és de Barcelona i l'estil de joc del Barça, és apetitós. El que passa que el Madrid ja s'ha interessat per Lampard. De fet, el Madrid és el que va, diguem, filtrar això. Va mullar la llebre, se pot dir, sí, així. Sí, sí, sí. Perquè ells, quan van estar intentant xerrar amb el Mourinho per fitxar aquest any antes d'arribar a Capello, i mentre estava Capello també se va tocar el Mourinho per l'any que ve i tal, li van dir, aviam si te pots dur el Lampard. I llavors ells van descobrir aquesta clàusula i s'ha entrat tothom ara i ara tothom va darrere del Lampard. El Madrid, el Barça, el Milan i l'Inter. I alerta, doncs, que Lampard no se'n vagi on va Mourinho. Sí, el Mourinho tot canta que s'anirà a l'Inter. Sí? Sí. Sona fort, no? I fins i tot pot haver-hi un intercanvi aquí, no? També sona en Mancini? Sí. Pel Chelsea, Sí, però ara seguim a Anglaterra. El Chelsea, a la seva llista d'entrenadors... perquè el Mourinho s'ha d'anar, però s'anirà, qui està el primer? Ell ha dit que seguirà fins al 2010, ara sí, després d'un pot de polèmica, però bueno, això és el que se diu, el que passa, tu saps que ratifiquen un entrenador i l'endemà el diuen mentides cada dia, Jordi. El Roman Abramovich ha començat a fer la seva llista i diu, què passaria si se'n va el Mou? El primer a la llista és Gus Hiddink. En sèrio? Sí, que és el que està a la Federació Russa, entrenant la selecció russa, i que va dir que li encanta les maneres de fer les coses de l'Abramovich. Sí, curiosament, sí, sí, sí. I que ja li han cantat les 40 des de la Federació Russa. Sí, que allà a Rússia són 80, són més gordes. Bé, el que passa que el Gus Hiddink vol ser seleccionador de Rússia i entrenar a Chelsea, i això no pot ser. I a més, el Gus Hiddink seria, diguem, si pogués combinar aquestes dues feines, seria el director esportiu del Chelsea. No per exercir d'entrenador. Qui seria entrenador? El Frank Rijkaard. Frank Rijkaard? La idea de l'Abramovich és dur-se el Gus Hiddink com a director esportiu i el Frank Rijkaard com a entrenador. Amb l'Abramovich tot és possible, Jordi, però sí. Això me sona molt raro. El Frank Rijkaard i el Gus Hiddink van treballar junts ja a la selecció holandesa fa anys i són amics i s'han duen bé, vull dir, això és factible. El que passa que el Rijkaard sempre ha dit que quan es retiri del Barça o quan acabi la fase aquesta a l'època del Barça vol agafar un any sabàtic. El que passa que l'Abramovich també això de l'any sabàtic ho pot canviar amb un xeque d'aquests que no s'acaben, que no vols al final, no? Amb molt zero, sí. Sí. Això històricament el que s'està coent ja a Anglaterra des d'Itàlia, no? És increïble, un Chelsea que ho ha guanyat tot i comencen a sortir les quinieles i si el Chelsea mou fitxa es mou tot el mercat Europa. Europeu, sí, Jordi. Sí, és espectacular. A nosaltres ens dona molta virilla. Sí, va de perles. El teu punt de trobada és la cafeteria Castellet. A la cafeteria Castellet podràs gaudir d'un bon i complet berenar al matí, passant pel cafè del migdia fins a una canya mentre gaudeixes d'un bon partit de futbol a la pantalla gegant. La cafeteria Castellet t'obre les portes. Ja ho saps, no pots deixar d'anar-hi. cuina a la cafeteria Castellet a Cala Ratjada. Som-hi doncs, Jordi, hem anat a Anglaterra, hem anat a la Vela Itàlia, supos que després de tan poca neu, ara que fot mal temps, comences la Lliga Alemana, la Bundesliga. Willkommen. Vaig veure una estona el partit entre el Nuremberg i el... Sí, obro una cervesa per celebrar-ho. Vaig veure un partit entre el Nuremberg i l'Stuttgart una estona, i a la primera part una nevada impressionant, a la segona part tothom ja en pilota taronja, tot blanc, tot nevat. Quan has dit en pilota, s'han pegat un mes els tios de vacances allà al sol, pràcticament. Bueno, sí. Menos huracán cap a final d'any. Menos huracán, sí, menos mal. Però que... Menos mal. Sí, no, que també ha passat això, que amb un alarde d'originalitat també han llevat les pilotes de color. És a dir, aquelles Nike que posaven grogues, pues la temporada d'hivern ja ha acabat i ara ja les han retirades. I ara han tingut de treure-les un altre pic. Pues no ho sé. Tu has vist qualque partit de la Bundesliga? La segona part del Nuremberg-Stuttgart la van jugar en pilota taronja, perquè només es veia el cacau. Era l'únic que se veia, perquè l'Stuttgart va de blanc. Perquè és negre. Sí. Era l'únic que es veia damunt del cap, però no es veia, estava nevat tot, tio, una nevada impressionant. Veies en què cau jugant sal. Sí, només veia un cap i dues cames que corrien per allà. Bé, fora bromes, aquest any, això és impossible calcular-ho, però és que la Bundesliga s'han pegat un mes que no ha nevat. L'aturada d'hivern, que sempre era perquè precisament era difícil disputar partits, històricament ha sigut sí, així, perquè és el mes que més gela, no? No ha nevat gens ni mica, oh. I just començar la primera jornada de la Bundesliga, pam, nevada al cap. Jo m'he passat el Nadal a Alemanya del 20 de desembre fins a principi de gener. I vas tornar moreno, jo pensava venir al Caribe. Tampoc et passis. Però teníem 4 o 5 graus menys que aquí, i aquí estàvem molt bé. Sí, sí, aquí ha fet una temperatura espectacular. Per això, i ara ha començat a nevar. Bé, doncs ara que neva ha començat la Bundesliga. I està calenteta, Tot sí, i sí, passaret, sí. Està calenteta. Jo crec que se'ls farà pront de pres la neu, perquè, mira, el Bayern de Múnich va començar perdent. Va jugar el divendres a partit avançat a camp del Borussia Dortmund i va perdre per 3-2, va marcar per part del Bayern el Mackay i el Van Buiten, i per part del Dortmund va fer 2 gols al suís, el Frey, que l'any passat estava jugant a França, està al Borussia. Està al Borussia, doncs ja comença a sucar, veig. Sí, em porta uns quants ja, em porten 8 o 9 gols. Mira, el màxim golejador és el Pantelic, de l'Hertha Berlín, que va marcar aquesta setmana. Quants? 11 gols. 11. Després hi ha el Klose i el Mackay amb 10. I el Pantelic porta 9, perdona, el Pantelic, el Frey porta 8 o 9 gols. Per tant, està allà, també. Està allà, està allà. Ha estat una setmana pels golejadors. Mira, per exemple, com han dit, el Borussia va guanyar 3-2 el Bayern, i un altre que estava a la part d'alt, el Schalke, jugava a camp del Frankfurt, i va guanyar 1-3 amb 2 gols de Kuranyi. També va fer 2 gols el Kuranyi, que justament havia el seleccionador alemany a la grada. Li va anar de perles, doncs. Sí, no va anar al Mundial el Kuranyi, es veu que s'està reivindicant. A més, el tercer gol, diguem el primer gol, el va donar ell també. Sí, va donar un i en va fer 2. I en va fer 2, del 1-3 final. El que va guanyar 2-1 en gol de Pantelic va ser el Berlín, el Wolfsburgo, el Hertha Berlín 2, Wolfsburgo 1, gol de Jiménez i de Pantelic al final del partit, va donar els 3 punts al... Jiménez? Jiménez, sí. El Jiménez és el... No, l'altre és el Gómez. El Jiménez... El Curro. Sí, no, és que ja són descendents d'espanyols, però l'altre és el Gómez, que juga a l'Stuttgart, crec que és de Granaíno, no? Que és de Granada. De la família Adams. Sí. I després ja el partit havia dels que estan a la part alta, com he dit, l'Stuttgart va perdre 4-1 a Nuremberg en aquesta nevada, i l'altre, que com no, el que s'ha posat líder és el Werder Bremen, que va jugar ahir a darreres, el darrer partit, la jornada ja completada, diguéssim. Sí, sempre hi ha dos partits el diumenge, un era el del Werder, jugar contra el Hannover, va guanyar 3-0 en gols de Borowski, Hugo Almeida i Mertesacker, i és el líder junt amb el Schalke, empatat a punts, 39 punts, però clar, el gol a braç del Werder és bestial. Sí, no? Hi ha una diferència acollonant. 18 gols més que el Schalke porta. Hòstia, 50 a favor per 32 i 22 a debut, no hi ha gaire diferència. 50 gols en 18 partits, és una mitja de quasi 3 gols per partit, és impressionant. Molt. És que és impressionant. És que... I està a 4 gols de fer aquesta mitja, vull dir, 54 seria 3 gols per partit, està a 4 gols. Mm-hmm. Ja ho faran, eh? Fan un set i ja està, eh? Sí, sí, això en 2 o 3 jornades tindrem un set del Werder. Esperem que veiem com està el final de lliga de disputat. De moment, tu has dit Schalke i Werder líders i a 6 punts el Bayern de Múnich, eh? Sí, això mateix, correcte. Després a 7 punts l'Stuttgart i a 9 punts el Hertha Berlín. Per la part baixa hi ha el Mainz en 14 punts junt amb l'Hamburg. El Werder Bremen és notícia també perquè ha fitxat un jove de la cantera del Betis, l'Alberto Coy. Alberto Coy. Coy. Coy. Coy. Cuello o... Sí, Coy, així en català. De José Luis Coy, de José Luis Coy. No, sí. Que hi ha McCoy també, que jugava, que corria no, moto i ara no. Juga amb Vive Menorca, per això tot de manera... No, és... I hi ha el poble és... València que li diuen al Coy. Sí. De cert que ens escossi, va, Jordi. Alberto Coll, no? Has dit? Com el típic Coll. Sí. Com a... Això és que... És un jove de la cantera del Betis, 16 anys, i l'ha fitxat el Werder perquè sempre van estudiant les canteres d'altres equips per fitxar jugadors. Home, el Werder Bremen ho té bé perquè segurament jugarà. Vull dir, és un equip que fa moltes proves. No potser ara, però més endavant. Li donaran l'oportunitat, no? Vols dir? Sí. El Werder el que li passa és que té dos jugadors, dos davanters, el Zidane, el Mohamed Zidane, que ha fitxat pel Mainz, i l'Ivan Klasnik, que és el que feia parella amb el Klose. Però en Klasnic ha tingut qualque lesió, però és un fiera. No, el que ha tingut és una operació de ronyó. En sèrio? Sí, i li van trasplantar un ronyó, no ha anat bé i ara han de fer un altre trasplant. Hòstia. Vull dir que estarà és... fora dels trens de joc. Una però havia tornat. Havia, no? Però per això no estava jugant, estava jugant l'Aaron Hunt, sí, estava jugant l'Almeida. Havia estat lesionat, havia tornat i després havia tornat a desaparèixer. Sí, bé, perquè igual se va ajuntar alguna lesió futbolística amb aquesta enfermedad, que no sabem quina és, però bueno, que li fa falta un ronyó nou, i ara han de tornar a fer aquesta operació perquè el primer trasplant no ha anat bé, el rebutja el seu cos. Mm-hmm. Per això va tornar, va jugar un poc, però ara se'n torna a anar. I el Careu que volia el Werder Bremen s'ha anat al Lió, no, perdona, a l'Aston Villa. L'ha fitxat l'Aston Villa ja? Sí. Això no ho sabíem, Jordi. I el que s'ha anat de l'Aston Villa al Lió és el Baros. Ah, sí, Baros... al final el canvi l'han fet? Sí. Vam dir que estaven interessats, però al final s'ha fet. El Baros s'ha anat al Lió i el Careu que havia d'anar al Werder s'ha anat a l'Aston Villa. Ha estat un canvi de dos jugadors. I els que han fitxat, a part d'aquest nano de la cantera, és el Rosenberg, que és un jugador noruec, Marcus Rosenberg, que estava jugant a l'Ajax. L'han fitxat per 4 milions i mig i és un jugador jove, d'aquests que no coneix ningú, que el Werder... Han pagat bastant per no conèixer ningú. Sí, la veritat és que sí, ja he dit la cifra per això, perquè m'apareix molt. 4 milions i mig i on així jo crec que no és el que han fitxat. El bo és el Hantelar. Aquest nano... El Hantelar, no? El Jan Klaas Hantelar. Li va al darrere bastanta gent, crec, també, no? Sí, és que és un fiera, tio, sí? Aquest. No para de fer gols. Quants anys té aquest tio? Deu tenir 19 o 20 anys. Molt jove. De les categories del PSV ja han fet aquí reportatge del Hantelar. Sí, Hantelar, sí, sí. Coses, però per curiositat, perquè... Jo és que pensava que aquest any ja s'anava a un gran, o un equip ja més gran que l'Ajax, a part que l'Ajax és gran per una lliga més competitiva, sí. I encara no ha sortit. De fet, el Klaus Allof, que és el manager general de l'equip, diu, el Marcus és molt bo, el Marcus Rosenberg és ràpid, és fort, va bé de cap... Tal. No era la nostra primera opció a l'Ajax, però és el que hi ha. Sí, ha donat per entendre que no anaven a per aquest, però... Bueno. Han demanat molt pel Hantelar, però el Hantelar és el bo, eh? Aquest ens tirem xerrat. Però a Anglaterra, per exemple, hi ha equips que li venen al darrere, i el Bayern de Múnich també s'havia pronunciat un poquet, amb cert interès, no? Sí, és que és una perla que no fa falta saber molt de futbol. És davantenat, Jordi? O és mitja punta? No, és davantenat. Davantenat, eh? Però... És molt alt, va bé de cap, és un definidor, però també té talent i qualitat per jugar la pilota per baix. I és molt complet, eh? I és un golejador nat. Però encara no ha sortit, potser és car. Bé, ho seguirem. De moment segur que potser el mercat d'hivern no, però l'estiu segur que tornarà a sonar amb qui el caça. Jo no crec que duri més temps. I segurament un equip important. Sí, perquè és que no fa falta saber molt, no és com el Rosenberg aquest, que no el coneix ningú i que és una aposta... Bé. Alemanya, seguim, perquè si no això se fa molt tard. Tenia aquí un poc la història d'un jugador que s'ha retirat. Qui ha estat? El Sebastian Deisler s'ha retirat del futbol. S'ha retirat en Deisler? Amb 27 anys. No més? Sí, sí, però faré un resum de la seva vida perquè entendràs per què s'ha retirat. El Harry ja riu. No, el Xaralla, el Deisler aquí, que sí, té molta pressió, lesions sí, i tal. Sí. Jo ara he tret però una... amb 27 anys i que m'expliquis la biografia és com a dua. Sí, el Sebastian Deisler és un dels millors jugadors que ha donat a Alemanya, però sempre ha estat castigat per les lesions. Se va presentar el divendres passat a la roda de premsa amb el Uli Hoeneß i va dir que se retirava del futbol, que no podia confiar més en el seu genoll ni en el seu genoll, no en el seu cap, però el seu genoll. L'Uli Hoeneß, molt afectat al seu costat, va dir: "És un dels millors jugadors de la història del futbol alemany." Així ho va mullar. Sí, sí, i diu, i no pensava que no ho deixaria, però no se pot fer res, diu, és un mal somni. Els de juvenil va deslumbrar i va aconseguir amb la selecció nacional arribar a la final del campionat d'Europa sub-18, la van perdre als penals contra Irlanda el 1998. Era jugador del Borussia Mönchengladbach. Se'n va anar a l'Hertha Berlín i va debutar a Champions League el 1999. Encara tenia 18 o 19 anys i ja jugava a la Champions. Va jugar el seu primer partit com a internacional absolut al febrer del 2000, amb uns 20 anys, i va ser considerat molt pres com la gran esperança del futbol alemany. Potser molt pres. Massa pres, Ventura, no? Massa pres. Va tenir molta pressió. Sol passar, però, això, eh? No és culpa de... No és precisament un tret d'Alemanya, sinó de molts països que busquen una referència, no? Sí, potser Alemanya no tenia tantes opcions i li van posar sobre aquest pes. I llavors, a meitat de campanya del 2001-2002, se'n va anar del Berlín al Bayern de Múnich per 9 milions i mig d'euros. Era conegut llavors com el Basti, de Sebastian. Basti Fantasy. 9 milions i mig ja, quin any això? 2001-2002, fa 6 anys. De quin equip, anys. De quin equip, perdona? Del Berlín al Múnich. Sí. El Múnich va començar la seva mala sort. Ja havia sofrit una lesió de genoll. El 18 de maig del 2002 se va danyar un lligament del seu genoll. Ja no va poder anar al Mundial del 2002, justament se va lesionar antes del Mundial i va retrasar el seu debut amb el Bayern. Se va lesionar en un amistós. Després va tornar a jugar un poc amb el Bayern, però va entrar en una depressió el novembre del 2003, que va fer falta un tractament psiquiàtric i tot, no?, per recuperar-lo. Quan ja havia començat a jugar, dos mesos després va tornar a recaure de depressió i a més se va lesionar després rotura de lligaments creuats i del cartílag. Després li va seguir una altra lesió diferent de genoll i un problema al taló d'Aquils. Però va poder demostrar, Jordi, és a dir, va ser una esperança i a partir de fitxar pel Múnich va poder jugar 10 partits seguits. Ho tenim al final de tot, els datos. Se va perdre la UEFA la Eurocopa 2004 també per lesions. Sí, Mundial 2002, fora. L'Eurocopa 2004, tampoc. Per problemes amb el genoll. Bueno, ja arribarem. Ha estat operat 5 vegades en aquest genoll. Quan ja tornava a jugar, també va tenir una lesió i se va quedar fora del Mundial 2006. Se va lesionar el partit contra Itàlia, que van fer un amistós dos o tres partits antes de començar el Mundial. Se va lesionar el cartílag i ja se va quedar fora del Mundial i va tornar al novembre amb una bona actuació contra l'Hamburg, però va tenir una lesió muscular al desembre. I el tio va començar a pensar: "Jo em retiro." Jo em retiro perquè és que fa 5 minuts que xerro i només he xerrat de lesions. Sí, sí, fa estona. Jo és que per això que pot dar-se marxa fúnebre, perquè era depriment, s'ha de dir. Sí. Posa-hi un toc d'humor, Jordi. Ha jugat 36 partits internacionals, ha jugat 135 partits de Bundesliga en 9 anys. Calcula tu el que te surt, no surt ni 20 partits a l'any, no. I pues, entre Lliga, Copa i tal. I aun així, imagina't si és estimat, igual que l'Uli Hoeneß ha dit que és un dels grans jugadors d'Alemanya, el Beckenbauer ha dit que ell deixa la porta oberta, que diu, qui sap si d'aquí a 6 mesos ell es trobarà millor, amb ganes. Fort, amb ganes, sí. Mentalment i físicament per tornar, la porta està oberta sempre per Sebastian. Així de clar ho ha dit. El Franz Beckenbauer, una institució. Els aficionats han obert una pàgina web en la que animen des de tota Alemanya a Deisler a seguir jugant a futbol, però pareix que ho té molt clar, que no seguirà. I ja seguint a Alemanya, després d'aquest petit resum homenatge de despedida del Deisler, ja veurem si és com el Romario, que torna sempre. Potser el Romario trobaria la fórmula per animar-lo. Sí, segur que... Li diria, però tio, si quan s'està lesionat és el més guai. Torna sempre, com Bernat Azul. En Romario, ja ho he dit, tio, però si quan estic lesionat és quan m'ho passo més bé, que pot sortir... Per cert, per riure un poc, ara hi ha la musiqueta, no la llevis, ja està bé. Romariolàndia, tenim notícies des de Romariolàndia, en directe, sí. Ja m'estàs dient, després de dues setmanes de no tenir notícies. Pues, la FIFA té cor, i si te'n recordes que nosaltres xerràvem que després de jugar amb dos equips, el mateix mig any no pot tornar a jugar amb un tercer equip, no podrà fer el seu rècord, la FIFA no ho permet. Pues sí, la FIFA diu que pot ser que sí, que li deixin. De fet, s'ho han pensat i han dit, sí, li deixarem jugar i han demanat, han enviat una carta a la Confederació Brasileña de Futbol preguntant-li si havia qualque impediment, no? Impediment perquè sí? Romario fitxi pel Vasco de Gama, i la Federació Brasileña que no. Sí. Per tant, segurament jugarà Romario amb el Vasco de Gama. Podrà fitxar aquest any. I podrà jugar tot d'una. I podrà jugar una notícia fantàstica pel seu rècord de 1000 gols que cerca ja fa no sé quan. Sí, 13 gols que li falten després de passar pel Miami i el Adelaida, pues Romario tornarà, jugarà a un tercer equip quan és una llei de la FIFA molt clara de que no pot fer cap jugador. Que no deixen jugar ningú. Però Romario és Romario, està per damunt de la FIFA. L'altre dia deien que en Tevez i en Mascherano no els hi volien deixar perquè han jugat a dos equips, Jordi, però Romario és en Romario. Aquests que han fet, són Romario. Exacte, això sí que ha fet coses per futbol i per altra gent. Què més tenim? Bé, tenia també, ja que estàvem a Alemanya, però en la musiqueta de Romario m'he animat. Una notícia trista és que va morir el president de la Lliga Alemana de Futbol. Així no t'has animat, collons. Així com... Home, és que Jordi, dius... Clar, si donava la del Deisler i la de la mort del president, la gent apaga la ràdio. Sí, sí. Havies de ficar una de conya... A la del Romario enmig, pues, està millor la cosa, no? Bé, molt curta. Bernard Hackmann va morir als 59 anys i havia patit una enfermedad de pulmó i bé, va estar encara a l'elecció del Platini aquesta setmana i al Congrés de la UEFA. I després pues, no tenim els datos de què, però es veu que estava ja tocat de qualque malaltia i ja ha morit. No hi ha encara ni successor ni res. Anem a Holanda, antes d'arribar a Hollywood. D'Alemanya anem a Holanda, que està al costat, perquè tenim notícies de l'Ajax, ja no és del Huntelaar, sinó de Davids. Ergat Davids torna a l'Ajax. És notícia bomba aquesta. El Pitbull. El Pitbull que torna quan acabi la temporada, crec, no Jordi? Sí, el Tottenham el deixa lliure i Ergat Davids, amb 33 anys, podrà anar a Holanda a pegar colzes allà. Perquè després d'Itàlia va estar a Juventus, va estar a Milà, i crec que a Inter, crec que va estar als tres. Després ha estat a Anglaterra, a Tottenham, a part després de passar pel Barça, clar. On està el Barça, exacte. I pues, a Anglaterra no ha jugat molt al Tottenham, al principi sí, ara ja no tant, i ara acabarà la seva carrera a l'Ajax, que és molt típic, que els grans jugadors de l'Ajax acabin la seva carrera a l'Ajax. Mesclat amb joves valors. Sempre fan una mescla així de veterans i joves. Els ensenyarà com mossegar. Jordi, comentar-te que l'Ajax, precisament aquesta setmana, va segon a la Lliga, per davant de l'AZ Alkmaar en un punt, 48-47, i a davant de tot tenen el PSV Eindhoven a 56, però la notícia està que el PSV ha perdut el seu segon partit de Lliga en no sé quantes jornades, una barbaritat. En 22 jornades, segon partit de Lliga perdut davant del Roda per 2-0, que el Roda és un setè classificat. Sorprenent, eh? Sí, bé, hem de dir que Philippe Cocu va jugar tot el partit, sí? I també, per comprendre un poc la derrota, Michael Reisiger va ser titular tot el partit i li va substituir, no, tot el partit no, va ser titular i li va substituir Kluivert al 58. Pensa tu, el Cocu tot el partit, el Reisiger titular, Cocu encara, però el Reisiger i el Kluivert, bueno. No sabia que en Kluivert ja tenia minuts. Sí, bueno, pocs. Pocs minuts fins i tot jugant a Holanda, perquè si està de suplent del Reisiger, complicat, eh? Jordi, què més tenim així per acabar el futbol internacional? Per acabar ja, anem a Hollywood. anem a Hollywood perquè a Itàlia no és Hollywood, Hollywood està a Hollywood i des que ha arribat Beckham, bueno, no ha arribat encara, imagina't, i ja s'està muntant una... Mira, a Estats Units ja tenen una rèplica de l'estàtua de David Beckham. Estats Units ja tenen una... Sí, qui està... això és perquè el museu Madame Tussaud de Londres ha prestat al seu homòleg neoyorquí les estàtues de David Beckham i la seva dona, Victoria. Quin gran detall, no? Sí, i és que el tio aquest té tots els Estats Units desbaratats. En sèrio, però? Sí, sí, sí. Però, mira, fins i tot té un nou ídol, el Beckham té un fan nou que és l'Arnold Schwarzenegger. Per això te dic jo que això de Hollywood, ara al final els Angels Galaxy, sí, sí. Els Galàcticos tornen a la galàxia, els Hollywood torna a Hollywood, tot l'univers està al es seu, recomposa, no? Només falta que el canvi climàtic s'aturi, no? Això mateix, i ja està. I no t'estranyi que quan arribi Beckham als Estats Units s'aturi, eh? S'aturi, eh? Sí. El món torni a ser com ha de ser, no? Escolta, no? Perquè l'Arnold Schwarzenegger, a més de que ja sabem de que el Beckham vol ser actor, perquè tot això és un contracte de futbol lligat a que els tenen, volen fer un reality show d'aquests com el de Ozzy Osbourne, no sí? Saps si sí, saps el que fan amb sí, l'Ozzy Osbourne, no? Sí, que sí, tenen sí. La seva família i entren per allà en les càmeres i veuen el dia a dia. És com el show de Truman, però pràcticament no real, eh? Sí, pues ho tenen ja pactat amb la família Beckham, los Beckham, no? Los Rupert, los Beckham, això va millorant. I Arnold Schwarzenegger està utilitzant la imatge del Beckham per la campanya política i el batle de Los Angeles, Antonio Villarraigosa. Antonio Villarraigosa. Aquest és d'aquí, eh? Però bé, la qüestió és que han dit que estem aquí amb l'equip, amb la ciutat, amb el comtat, amb l'estat, tenim les platges, tenim el glamour i ja està, tenim a David Beckham. Sí, o sigui, sí. El fan servir aquí per servir eslògans i el que faci falta, no? I jo, el Beckham, doncs, de futbolista passarà a actor i després l'Arnold Schwarzenegger és polític, vull dir, jo no sé si acabarà, com acabarà, però sí, te puc explicar el camí de tornada. Ara, i aquí ve la nova minisecció dins la secció d'internacional. La minisecció que en Dani que encara li hem de cercar un nom i una musiqueta, és que aquesta hora normalment en Dani no hi és, però bueno, són les seccions bones de futbol internacional. Pues, apartat Benavides. Ara tenim un Beckham, un futbolista que se fa famós, se fa actor o se fa polític o el que sigui. Ara anem a recórrer el camí de tornada. Anem a repassar una llista de famosos que van ser jugadors, Famosos que van ser jugadors de sí. Futbol. Per exemple, te puc dir Albert Camus, te sona? És un filòsof. No, la filosofia no sona bé. Va ser porter del Racing Universitari de l'Alger. Sí. Un argelí, és un filòsof argelí, l'Albert Camus, els que llegeixen sí que el coneixen, Roger. Gràcies. Però aquest no és massa conegut. Anem a seguir repassant. Home, jo t'estic xerrant de jugadors, de gent que ha estat a equips que no potser de primera línia, però que han estat pues, federats a la segona o tercera divisió, Dani, que Dani, ja és un bon nivell. Tu llegeixes o no, Dani? A veure, el pròxim el coneixeu. Julio Iglesias, sí. Cantante, aquest va ser porter del Real Madrid. El Julio Iglesias ho sap tothom que va ser porter del Real Madrid. Sí, però breument. No va jugar al primer cantava, equip, aquest, també, o no? Però era porter del juvenil i va estar de tercer porter a les llistes a vegades del Madrid, però no va arribar a jugar a cap partit oficial. Després hi ha el Marcel Reif, que tampoc el coneixereu, a menys que mireu la televisió alemana, perquè és un comentarista alemany, un moderador, no tipus Julio Salinas, això no val, Això de que dius futbolista el deixa i l'agafen, no. Gent que se guanya la vida i que antigament aquest senyor va ser defensa del Kaiserslautern. Per tant, primera de Bundesliga, sí. Idò. Sí. Sí, sí, sí. Després, Gerhard Schröder, canciller d'Alemanya. Que m'estàs contant? Va ser migcampista del TS Thale. Potser un equip de segona o tercera, però... Si vols te conto on jugava jo, Jordi. No, és el mateix, jugar a l'escola que jugar a tercera divisió, jugar a segona B o... Està clar, a Schröder no sabíem que jugava a futbol. No, per això, això és verídic, eh? Gerhard Schröder va ser futbolista també a un bon nivell. Rod Stewart, cantant, davanter del Brenton Football Club. El Rod Stewart és conegut per la seva afició al futbol i va ser el mateix jugador durant molts anys al Brenton. Edmund Stoiber, aquest no el coneixes, no. és com el president de la Generalitat, diguem, Alemanya. Alemanya, Stoiber, sí. És el primer ministre de Bavària. Sí. Aquest va ser mig volant del Wolf Rathausen. l'equip també fa uns quants anys aquest ja. Sí, sí, sí, però bueno, que tenen el seu passat futbolístic. Sí, sí, sí. Jack White, aquest no el coneixes també, però tampoc, és un productor musical a Alemanya que antiga, que clar, com aquestes coses de la música, la faràndula i el Hollywood, se canvien el nom. Aquest, com a Horst Nussbaum, va jugar al tennis Borussia de Berlín, va ser migcampista del tennis Borussia de Berlín, que és un equip però que... de tennis o de futbol? És de futbol, ah. És un dels equips després del Hertha, dels més coneguts de Berlín, ah, sí? El que passa que ara està passant una mala fase, està a categories inferiors. I després, els dos darrers, venga, els millors, el Robbie Williams. Robbie Williams va jugar a futbol. Robbie Williams, cantant, va ser migcampista del Futbol Club Port Vale, també supos que alguna segona o tercera divisió d'Anglaterra. I el darrer de tots està preparat el Dani. Carol Wojtyla. El papa Joan Pau II va ser porter amb el Futbol Club Badovice. Tenia un mote, un apodo, era l'Oleg, no sé per quina raó, però l'Oleg. Va ser porter d'un equip, pues, el Badovice deu estar segona o tercera. A Polònia. I, ah, a Polònia, sí. Sí, és, el papa Joan Pau va ser porter. I també, per lo que jo sé, el papa va ser, antes de ser papa i porter, havia estat actor també. Sí? Vull dir, si seguim el mateix camí, futbolista, actor, papa, el Beckham, què? Oh, tio! De Jordi, aquí he estat molt en fora, però bé, tot és possible, eh? No me l'esperava aquesta sortida, Jordi, jo crec que en Dani tampoc. Home, és una reflexió que esperem... No, esperem, que sigui el que sigui, però... Profunda, si però, profunda. Home, sí, pensa, tu, si comences a relacionar, diu, va ser jugador, va ser actor i tal, doncs... Escolta, el Beckham està seguint el mateix camí, eh? És qüestió de seguir la fumata blanca, no? Aquí està la clau. Bé, Jordi, futbol internacional, no sé si tenien res, ho tenim llest, doncs crec que abans d'acabar aquest pilot es fora intens, superintens, entre el que mos has fet riure al final i ses entrevistes, recordar que tenim la darrera pregunta del concurs del mes de gener en joc un fantàstic sopar al bar Cafeteria Castellet de Cala Ratjada. Per optar el premi, respondre sa pregunta, quina és, Jordi? En aquest programa han donat moltes pistes i la pregunta és: quin és l'esdeveniment que es celebra aquest cap de setmana a Calagulla? Ja ho sabeu, pregunta que podeu respondre d'ara fins dilluns que ve en el nostre mail pilotesfora@catdeperaweb.com pilotesfora@catdeperaweb.com i optareu aquest sopar que ja donarem al guanyador pròxim dilluns, guanyador de sopar de Bar Cafeteria Castellet de Cala Ratjada. Dit això, company Jordi, mos veiem dilluns que ve aquí en el peu del canó. No hi seràs dilluns, Jordi? No puc venir. No pots venir? No. Mos apanyarem, mos passes informació i farem el que puguem amb en Dani. Bueno, la minisecció secreta. No, aquesta no la faran, però si no el dilluns que ve s'altre aquí al peu del canó. Gràcies per haver vengut. Bona nit, piloters. Dani, fins la setmana que ve, gràcies avui fins baix, podríem dir. Sí, un meu mig mort avui. I un servidor, en Roger, vos agraeix també que tots els oients mos hagueu seguit. El que ho hagi fet des de les 7 és un campió i el que no, pues, gràcies per aquest... Molt bé, Dani, molt bé. I bé, agrair-vos que mos hagueu escoltat avui aquí a Catapera Ràdio. Vos esperam, vos emplaçam a que mos seguiu dilluns que ve, més entrevistes, més informació, més concursos aquí a Catdepera Ràdio, Pilotes Fora, el 107.5 de la freqüència modulada. Bon vespre, fins dilluns. Ona Verda presenta... Cada dilluns a les 7, Pilotes Fora. Tot el futbol nacional i internacional. Repàs de l'actualitat.